السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وأمة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 15 جنوری 2023 کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 77 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر بریلوی مکتب کے بہت بڑے عالم دین فیصل آباد میں، جو اپنے وقت میں بہت بڑے مناظر بھی تھے، 70+ ان کی ایج تھی، مولانا سعید احمد اسعد صاحب رحمہ اللہ تعالی، پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 11 جنوری 2023 کو. میری ان سے ملاقات جو پراپر ہوئی تھی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنے کے بعد، وہ 2019 میں ہوئی تھی، جس کی اس وقت تفصیلات بھی ہم نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی تھی، کچھ تصاویر بھی تھیں. ویسے میں پرسنلی ان کو اپنے، آپ سمجھ لیں، میٹرک کی ایج سے ہی جانتا ہوں، کیونکہ ان کا پیر خانہ جیلم میں ہے، کالا دے گاؤں میں ان کی بیعت تھی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے اندر. ان کے والد صاحب کو بھی خلافت تھی. کوٹلی میں بھی ایک ان کا مزار ہے، ان کے بزرگوں کے سلسلے چل رہے ہیں، اور جیلم کے اندر بھی. تو اس لیے جیلم ان کا وقتاً فوقتاً آنا جانا رہتا تھا. عموماً جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل ربیع الاول کے مہینے میں ہوا کرتی تھی، ان میں 12 ربیع الاول کا جو مین پروگرام ہے، اس میں عموماً ان کو بلایا جاتا تھا، کیونکہ وہ بڑے عالم دین تھے. اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئیں ان سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے، آمین. ان کی تقریر تو ہم بڑے غور سے سنا کرتے تھے، اس کی وجہ ہے کہ یہ عموماً ریفرنسز کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، جو بھی وہ اپنے دلائل رکھتے تھے. ان میں سے ظاہر ہے کہ ساری چیزیں تو غلط نہیں ہیں، کافی ساری چیزیں ٹھیک بھی ہیں. سب سے پہلے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی، المتوفہ 1999 عیسوی، جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، ویسے تو البانیہ سے تھے لیکن سعودیہ میں سیٹل ہو گئے. آج بھی ام القرا یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں اکثر لوگ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، پوری دنیا میں ان کا نام ہے. عرب دنیا میں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اور عجم میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، یہ دو بڑے دور حاضر کے محققین ہیں، جنہوں نے احادیث کی تحکیم کا کام کیا، اس پہ حکم لگائے اصول محدثین کے اوپر. تو شیخ البانی اس وقت اپنے عروج پہ تھے، 1994 کی میں بات کر رہا ہوں، ڈیتھ تو ان کی 1999 میں ہوئی ہے. جس وقت وہ زندہ تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کے اندر حدیث کے حوالے سے ایک مقام دیا تھا، اور وفات کے بعد تو ظاہر ہے جیسے ٹیکنالوجی عام ہوئی ہے تو زیادہ کھل کے معاملات سامنے آئے ہیں. تو مجھے یاد ہے 1994 میں جب میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، تو سعید احمد اسد صاحب جیلم آئے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے میں نے شیخ ناصر الدین البانی کا نام ان کے ہی منہ سے سنا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اور وہ کہتے تھے کہ وابیاں دا سب تو وڈا محدث، جڑا کسی حدیث نو صحیح کہہ دے تے سارے وابی کہندے نے صحیح، جس حدیث نو ضعیف کہہ دے سارے وابی دنیا دے کہندے حدیث ضعیف. یہ جملے مجھے ابھی بھی یاد ہے پنجابی میں. تو خیر اس وقت تو مجھے اندازہ نہیں تھا ان چیزوں کا، تو وہ شیخ البانی کو کوٹ کیا کرتے تھے اپنے مسلک کی تائید میں، جو احادیث جن پہ تحکیم لگائی تھی صحت کے اعتبار سے شیخ البانی نے، تو وہ کوٹ کرتے تھے کہ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور عموماً جو عام علماء ہیں ان سے ہٹ کے وہ علمی دلائل کے ساتھ اپنا موقف رکھا کرتے تھے، یہ ان کی خوبی تھی. چونکہ مناظر تھے تو مناظر جو ہے وہ صرف لگی لپٹی باتیں نہیں کر سکتا، چرب زبانی کے ساتھ ساتھ کوئی محکم دلائل بھی چاہیے ہوتے ہیں، صرف چرب زبانی سے بھی کام نہیں چلتا. اس زمانے میں یہ دو بڑے ہی مناظر تھے ان کے، ایک سید احمد اسد صاحب، دوسرے سید عرفان شاہ مشدی صاحب. وہ تو ابھی حیات ہیں اور سید ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ کافی علمی دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. تو اب تو خیر وہ کافی بوڑھے ہو چکے ہیں. تو سید احمد اسد صاحب اس وقت بھی اہل حدیث کے ساتھ، دیوبند کے ساتھ مختلف ٹاپکس کے اوپر مناظرے کیا کرتے تھے، اور اکثر وہ اپنے مخالفین کو اپنے دلائل کے ساتھ پچھاڑ دیتے تھے. اور ظاہر ہے قرآن و سنت کے دلائل سے تو پچھاڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے، وہ مار جو کھاتا ہے نا مخالف، وہ اس بات پہ کھاتا ہے کہ تیرے ابے نے بھی یہ لکھا ہوا ہے. اس معاملے میں انہیں ملکہ حاصل تھا، یعنی دیوبند اور اہل حدیث کی مٹی پلید کر دیتے تھے وہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں. قرآن و سنت خود وہ کتنا مانتے تھے یا ان کے مخالفین کتنا مانتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. پچھلے دنوں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں نے اس ویک ان کو آڑے ہاتھوں لینا ہے، سید احمد اسد صاحب کو، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب وہ گفتگو تو میں ضرور اس پہ تھوڑی سی کروں گا، لیکن اس سخت انداز میں نہیں کروں گا، کیونکہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا تو اب وہ اپنا دفاع تو سامنے آ کے نہیں کر سکتا. لیکن یہ میرا شرعی حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی شخص مجھ پہ گستاخی کا الزام لگائے تو میں اسے کلیریفائی تو کروں کہ ان کو کسی نے ادھورا کلپ کاٹ کے بھیجا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات ان تک پہنچائی ہے اور اس کا وہ جواب دے رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کی گستاخی اور بے باکی، یعنی جس شخص نے پوری دنیا کے بڑے بڑے فرقوں کے پچھلے ہزار سال کے بابوں کو صرف اس وجہ سے للکارا ہے کہ ان کی تعلیمات کو وہ شخص اس ہستی کی تعلیمات کے خلاف سمجھتا ہے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے تو ہم نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو جو شخص خود رسول اللہ کے دفاع میں کھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جینورلی کھڑا ہوا ہے، ویسے تو بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ تہمت لگانا یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. خیر وہ اب چونکہ دنیا سے چلے گئے تو میں ان کی اس غلطی کو تو ضرور ہائی لائٹ کروں گا احترام کے دائرے میں. باقی جو میں نے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ساروں کو، تو وہ تو اس طرح اس پوزیشن میں نہیں ہو، ظاہر ہے کہ میں بھی اس وجہ سے دکھی بھی ہوں. ان سے اچھا تعلق تھا، محبت کرتے تھے، فون بھی بسا اوقات ان کا آ جایا کرتا تھا مجھے، اور آخری وقت میں وہ کافی حد تک تھنک آؤٹ آف باکس کرنا شروع ہو گئے تھے مختلف مسالک کے حوالے سے. خود وہ کٹری تھے اپنے مسلک میں، لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑی سی جو ایک مناظرانہ سوچ کسی زمانے میں ہوتی تھی نا، اس سے نکل کے وہ باقیوں کے سٹیجز پہ بھی جانا شروع ہو گئے تھے، دیوبند کے پاس بھی، اہل حدیث کے پاس بھی. تو انہوں نے میرا ایک کلپ جو ان کو کہیں سے ملا اڑتا اڑتا، یہ کلپ بازی جو میرے بارے میں کر رہے ہیں نا، ان کے بارے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا کلپ ہے نا، اگرچہ اس میں ہی بول رہا ہوں، میری ہی آواز ہے، لیکن وہ میرا کلپ نہیں ہے. میرا کلپ وہ ہوگا جو میرے چینل سے اپلوڈ ہوگا یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اسے اپلوڈ کیا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ پانچ پانچ چھ چھ سات سات سیکنڈ کی جو ویڈیوز آتی ہیں وہ میری ویڈیوز نہیں ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری ویڈیو نہیں ہے، جبکہ ہے ہی وہ میری ویڈیو ہے. اس لیے کہ مجھے بتائیں، کیا قرآن یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے لا تقرب الصلاح، نماز کے قریب مت جاؤ. قرآن تو کہے گا کہ میری آیت تو ہے اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, ولا تکونوا من المشرکین, اور مشرک نہ ہو جاؤ. ہم قرآن سے عرض کریں گے کہ نہیں, قرآن میں ہم نے خود پڑھا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. تو قرآن کہے گا میری اس طرح کی کوئی آیت نہیں ہے. ہم کہیں گے سورہ نساء میں لکھی ہوئی ہے. تو قرآن پاک کیا جواب دے گا کہ یہ آیت نہیں ہے میری, اگرچہ وہ ٹکڑا ضرور میچ کرتا ہے لیکن میری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. آپ لاکھ چیخیں کہ پہلا حصہ تو تیرا ہی ہے نا, لیکن قرآن کہے گا میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے. قرآن یہ کہنے کے لیے تو لا تقربوا الصلاۃ نہیں بول رہا تھا نا کہ نماز کے قریب مت جاؤ, وہ تو اس لیے بول رہا تھا کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ تو کوئی بھی بول سکتا ہے, ہر کافر بولے گا نماز کے قریب مت جاؤ. قرآن کا جز ہو کے بھی وہ قرآن کی آیت نہیں ہے, اگرچہ قرآن میں موجود ہے. بالکل اس طریقے پہ اگرچہ میرا ہی کلپ ہو چار پانچ سیکنڈ کا, میں ہی بول رہا ہوں, وہ میرا کلپ نہیں ہے کیونکہ میں وہ تو بول ہی نہیں رہا. ہم لاکھ قرآن سے کہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72. قرآن کہے گا میرے اندر ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے. تو پھر قرآن سے پوچھیں, قرآن کہے گا کہ میری آیت ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, یہ جو اگلا حصہ یہ تو تیرے اندر موجود ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تو قرآن آگے سے کہے گا بے شک میرے میں موجود ہے لیکن یہ میری آیت نہیں ہے, کیونکہ میں یہ تو کہنے ہی نہیں چاہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ جملہ تو کوئی بھی بول سکتا ہے, اگر قرآن اپنے جملے سے پیچھے ہٹ جائے صرف اس وجہ سے کہ اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے پیش کیا ہے, اتنے حصے کو بھی قرآن اپنی آیت نہیں مانے گا کیونکہ وہ یہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا. اس طریقے سے میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہوں, یہ اس میں سے جملہ کاٹتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور میرے اوپر گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, بسا اوقات میری تین مختلف سٹیٹمنٹس بھی بیک وقت درست ہوتی ہیں, جس طرح قرآن میں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے آیات ہے یا سچویشن کے اعتبار سے تین چار مختلف جگہ پہ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے, وہ ساری اپنی جگہ جسٹیفائی ہوتی ہیں. وہ کوئی ہم سے پوچھے گا تو پھر ہم اسے بتائیں گے بھی یہ اس موقع پہ تھا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا. اس طریقے سے اگر میری کوئی ویڈیو کاٹتا ہے تو میں بتاؤں گا کہ ہاں بھائی یہ اس موقع پہ تھا, یہ اس موقع پہ تھا, یہ اس موقع پہ تھا. یہ بھی میں تھوڑی دیر پہلے سٹرانگ روم میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے انور بھائی نے ایک کلپ دکھایا, اس میں انہوں نے میری مختلف سٹیٹمنٹس چلائی ہوئی ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو کیسی غلط بیانی کر رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں کہا کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مجھے اتنی ڈیٹیلز کلیئر نہیں تھی جب تک, تو میں پھر کھل کے بیان بھی نہیں کرتا تھا, ظاہر مجھے پتا نہیں تھا, بعد میں نے رجوع کر لیا. اچھا پھر انہوں نے میرے ایک لائیو سیشن سے ایک کلپ بیچ میں ڈالا ہوا جس میں میں نے کہا کہ مجھے پہلے بھی یہ باتیں پتا تھیں لیکن میں نے کبھی کھول کر بیان نہیں کی کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے. اور پھر ایک بہت پرانا کلپ جس میں میں اگرچہ اس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کی غلطیوں کو اجتہادی مانتے ہیں لیکن ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں چلو یہ پہلی اور آخری سٹیٹمنٹ تو میچ کر گئی, یہ درمیان میں جو کہہ رہے ہیں مجھے پتا بھی تھا تب بھی میں نے بیان نہیں کیا, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہی نہیں تھا. جناب یہ ساری سٹیٹمنٹس اپنی جگہ درست ہیں, یہ فیز ہے, مختلف فیزز ہیں. پتا چلنے کے فوراً بعد ریکارڈنگ نہیں کروا دی, حالات و واقعات کا انتظار کیا, اور جب میرے اوپر پریشر آیا تو پھر میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت کے اماموں کی روشنی میں. اس سے پہلے میں اجتہادی غلطی کہتا تھا تو وہ ایک سٹیپ میں نے اس میں طے کیا. تو یہ سٹیٹمنٹس بیک وقت ساری جگہ درست ہیں کہ پہلے پتا نہیں تھا, پھر پتا چلا تو اس میں سے کچھ بیان کیا, کچھ روک لیا اس وجہ سے کہ حالات فیوریبل نہیں تھے. اور پھر جب حالات فیوریبل ہوئے تو اس سے بہتر بیان کیا اور پھر فائنلی اس چیز کو کنکلوڈ کیا. تو میں اللہ کے فضل سے زندہ ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ باقی لوگوں کو تو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا. میں نہیں سمجھتا اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ ابھی تک کوئی ایسا گزرا ہے کہ جس کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات وہ خود دے کے مراؤ سوائے میرے. کیونکہ ظاہر اس وقت حالات و واقعات نہیں تھے نا, لوگوں کے سامنے ویڈیوز نہیں بنی ہوئی تھیں کہ پوری دنیا کے سامنے ویڈیوز جاتی ہیں اور پوری دنیا کے لوگ ٹوٹ پڑتے, تو یقیناً وہ لوگ بھی اپنی زندگی میں جوابات دیتے. اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے, یہ دور ایسا ہے. لیکن پوری دنیا کے علماء اور ان کے فرقے اسلام کی خدمت یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انہوں نے میرے خلاف ضرور بنانا ہے. لہذا مجھے یہ عہد حاصل ہے کہ دنیا میں اللہ کے فضل سے میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ پوری دنیا جس کی آخرت کی فکر میں لگی ہوئی ہے نا, وہ میں ہوں. کہ جی نے یہ غلط کہہ دیا اس پہ رجوع کرے, یہ غلط کہہ دیا اس کے اوپر معافی مانگے, یہ گستاخی ہوگی معافی. اتنے زیادہ کیمرے میرے اوپر فٹ ہیں, میرے اپنے اسٹوڈنٹس کے بھی, مخالفین کے بھی. لہذا مجھے اللہ نے زندگی میں موقع دیا ہے کہ میں اپنے اوپر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب دے کے مروں, اور میں دے چکا ہوں الحمدللہ. انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں ریکارڈ ہوا, وہ تو لیٹسٹ پروگرام ہے کچھ عرصہ پہلے. اس سے پہلے بھی وقتاً فقتاً جو چیزیں آئی وہ میں نے مجلس 50 میرا انٹرویو دیکھ لیں, اس میں میں نے جو ابھی اعتراضات آنے تھے ان کے بھی جوابات دیے. یہ بھی سعید اسد صاحب سے بات شروع ہوئی رحمہ اللہ تعالیٰ, تو انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کلپ اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے میرا کلپ چلایا, اور اس کلپ کے اندر کتنی کٹنگز ہیں ان کو خود نہیں خیال آیا کہ یار یہ بندہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو کسی کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی, اور میں وہ حدیث صحیح بخاری سے بیان کر رہا ہوں, اور بخاری سے بھی بڑھ کے قرآن کی ایک آیت ہے. وہ اس بحث میں پڑ گئے کہ قرآن کی آیت جو ہے وہ مکی ہے, اور انجینئر صاحب جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ مدینہ شریف میں ہے, تو اس کی وجہ سے نا یہ اس کے اوپر بیٹھتی نہیں. میرے بھائی جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں وہ بخاری کے اندر موجود ہے, میں نے خود لکھی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مکی آیت اگر کوئی ہو وہ مدینہ میں کوٹ نہیں ہو سکتی؟ قرآن کے عقائد تو یونیورسل ٹروتھ ہے, چاہے وہ مکے میں نازل ہو. دو تہائی قرآن مکے میں نازل ہوا ہوا ہے توحید کے اوپر, تو کیا توحید کے اوپر جو گفتگو ہے وہ مدینہ میں کوٹ نہیں ہوگی؟ مدینہ میں آپ نے جتنی توحید بیان کرنی ہے مکی قرآن سے ہی بیان کرنی ہے. آج بھی جو توحید بیان کرنی ہے وہ مکی قرآن سے, اور صحابہ کرام تو اس سے بھی بڑھ کے, آیت کسی اور موقع پہ نازل ہوئی ہوتی تھی وہ فٹ کہیں اور کر دیتے تھے, صرف ان پرنسپل دیکھتے ہوئے, جس کی واضح مثال وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک عورت ابن مسعود کے پاس آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کم از کم وہ تابعیہ تو ہوگی نہیں تو صحابیہ, اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو چہرے کے بال اکھاڑے یہ, یا دانتوں میں خوبصورت دکھنے کے لیے گیپ بنوائیں, یا گدوائیں یا ٹیٹو بنوائیں. تو ابن مسعود نے فرمایا کہ ہاں بالکل. تو اس نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے, مجھے تو قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ملی, یقیناً قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود ہی نہیں ہے. اور وہ عورت تو کہہ بھی سکتی تھی اس لیے کہ ظاہر ہے قرآن تو اس وقت لوگ پڑھتے تھے, صرف اصال ثواب کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا تھا. تو اس نے کہا قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں. تو ابن مسعود نے کہا تم نے قرآن میں نہیں, یہ پڑھی سورۃ الحشر کی آیت, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو, جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. اور پھر کہا کہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں کے اوپر, ان عورتوں پہ جو چہرے کے بال اکھاڑے, خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں میں گیپ بنوائیں یا ٹیٹو بنوائیں گدوائیں. اچھا اس صحابیہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ آیت تو مال غنیمت کے بارے میں تھی قرآن میں, آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی کہ اسے جنرلائز کر دیں؟ یہ سعید احمد اسد صاحب کی بات کا میں جواب دے رہا ہوں. کاش ان لوگوں نے قرآن و حدیث ٹوٹیلٹی میں پڑھا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا. اب یہ آج آگے باتیں کرتے ہیں انجینئر صاحب کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ میرے بھائی اس لیے کہ میرے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے, میکینیکل انجینئرنگ کی, اور میں اپنی یونیورسٹیز کے ٹاپرز میں سے ہوں, آنرس کے ساتھ ڈگری کی بھی ہے. اس کے بعد میں نے اپنا انٹلیکٹ استعمال کیا قرآن و سنت کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ راہ میرے لیے کھولی ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی رائے ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں تھی۔ اب اس عورت کا کام بنتا تھا کہ وہ کہتی کہ یہ آیت تو مال غنیمت کے بارے میں ہے، اس کا کیا لینا دینا اس معاملے کے ساتھ کہ آپ اسے ٹیٹو بنوانے کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر لگا دیں۔ انہیں پتا تھا یہ آیات جنرلائز ہوگی، جس طرح میں جنرلائز کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ یہ اسپیسیفکلی آیت تو قرآن میں ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو۔ لیکن اسی آیت کے تحت دنیا کے تمام علماء سگریٹ پینے کو حرام قرار دیتے ہیں کہ وہ اپنی جان کو ہلاک کرنا ہے، تو بالکل درست ہے۔ قرآن کی آیات یونیورسل ٹوتھس ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگیں کہ حضرت آپ کی بیوی بھی یہ سب کچھ کرتی ہے، وہی بات کہ میں تھوڑا ایک کلپ تک ہے۔ اس زمانے میں کسی نے کلپ ابن مسعود کا بھی کاٹا ہوگا نا کہ ابن مسعود کی بیوی بھی وہ سارے کام کرتی ہے جو ابن مسعود لوگوں کو منع کرتے ہیں، ظاہر ہے سنی سنائی بات۔ تو ابن مسعود نے کوئی غصہ نہیں کھایا، انہوں نے کہا جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو۔ وہ عورت اندر گئی، بخاری مسلم کے الفاظ ہے، شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور کہا کہ آپ کی بیوی میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کلپ ہی کسی نے کاٹا ہوا تھا۔ تو ابن مسعود نے آگے سے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی یہ کرتی ہوتی تو ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی کہ رسول اللہ کی نافرمان ہو، کہ اللہ کے نبی تو لعنت فرمائے ایسی عورتوں پہ اور میری بیوی ہو وہ۔ اب آپ اس طرف آ جائیں جو سید اسد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے مس لیڈ کیا۔ وہ میں بخاری کی حدیث بیان کر رہا تھا، ام العلا سلام اللہ علیہا، ایک بوڑھے صحابی تھے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئے، نبی علیہ السلام ان کی میت پہ آئے تو ام العلا نے رسول اللہ کی موجودگی میں کہہ دیا، اے عثمان اللہ کے حضور تو آپ کے لیے بہت اجر ہے، جنتیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ام العلا تمہیں کس نے بتا دیا کہ یہ جنت میں ہے، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بڑے سخت الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی گستاخی ہو گئی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مزعون فوت ہوئے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درویش صحابی تھے اور بڑے عبادت گزار، جب وہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام آئے ان کی میت کے اوپر، تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے حضور تیرے لیے جنت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام العلا سے کہا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے جنت ہے، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ جی، اور یہ سیم الفاظ سورۃ الاحقاف میں بھی قرآن میں موجود ہیں، کہ نبی تم فرماؤ مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ام العلا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی کسی شخص کے مرنے پہ نہیں کہا کہ سیدھا جنت ہی جائے۔ قرآن پاک کی جس آیت سے استدلال کیا گیا ہے اور جو نتیجہ نکالا گیا ہے بڑا خطرناک نتیجہ ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک۔ میرا خیال یہ ہے کہ موصوف کو شاید خود بھی اندازہ نہیں کہ میں نے کتنی خطرناک بات کر دی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جنتی ہونے کا یقین نہیں تھا؟ اب اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کو تو خود پتہ نہیں تھا کہ میں نے جنت جانا ہے کہ نہیں جانا، تو بھئی کس طرح ہم لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ میں مشورہ دوں گا کہ خدا کے لیے اس بات سے رجوع کر لیجئے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ حدیث بخاری میں لکھی ہوئی ہے، گستاخی انجینئر صاحب کر رہے ہیں، کہنے والے رسول اللہ ہیں، گستاخی انجینئر صاحب کر رہے ہیں۔ اور اس پہ میں نے جملہ بولا کہ اس سے بڑھ کر قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الاحقاف میں کہ اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ لیکن ساتھ میں نے یہ بھی بولا کہ حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قطعی جنتی ہیں، لیکن یہ امت کی اصلاح کے لیے تھا۔ یہ جملے اس میں سے کٹے میں، میں کہتا ہوں جملے کاٹ کے بھی میرے پہ فتویٰ کیسے تھا، ڈسکس تو بخاری اور سورت الاحقاف ہونی چاہیے تھی، اللہ کو گستاخ ڈکلیئر کرتے ہیں، رسول اللہ کو گستاخ ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد بخاری کو ڈکلیئر کرتے ہیں، میرا تو چوتھا نمبر آتا تھا۔ کیسے ظالم ہے یار، اور پتہ نہیں کہ اس طرح کے جملے بول کے کتنے عاشقان رسول کو یہ ورگلا رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ جی انجینئر پہ چڑھ دوڑو جا کے، اس بات کے اوپر کہ وہ قرآن بیان کر رہا ہے، احادیث بیان کر رہا ہے۔ ام الاعلا کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، اتنا میں ڈر گئی۔ اب مجھے بتائیں جو عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے سارے مرید ہی جنت میں لے کے جاؤں گا، وہ تو شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے اپنے تو جو آپ نے بنائے میں نٹھو ادھروں، آپ کی وہ فیصلہ باد کی لینگویج ہے نٹھو۔ اور میرا جو یونیورسٹی کا ایک روم میٹ تھا نا تو وہ کمالیہ کا تھا، تو مجھے کافی ساری وہ پنجابی نا فیصلہ باد والی بھی اداں تے اداں ٹھیک ہے نٹھو، تو یہ سارے ہم تو بولتے ہیں نسو ادھروں، یہ انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ خیر وہ کچھ دنوں بعد ام الاعلا نے خواب دیکھا، اس میں انہوں نے حضرت عثمان بن معزون کا ایک چشمہ دیکھا، پھر حضور کو آگے بتایا، آپ نے فرمایا یہ اس کا عمل ہے، یعنی وہ خواب میں غیبی خبر ملی اور اس خواب کی بھی تصدیق وقت کے پیغمبر نے کی اور پھر کنفرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بھیجا۔ لیکن الحمدللہ اس پوری حدیث سے ایک عقیدہ کلیئر ہوا ہے۔ مجھے تو حیرانگی ہے کل کو آپ کے سامنے کوئی یہ آیت پڑھے جو قرآن میں کم از کم تین دفعہ آئی ہے، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر، سورہ یونس کے اندر، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض، اب یہ ہم بریکٹ میں خود لگا رہے ہیں، اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہ آیت میں پڑھوں تو کیا کوئی مسلمان مجھے یہ کہے گا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو قیامت میں نعوذ باللہ عذاب ہونے والا ہے؟ او بھائی یہ تو اللہ کہہ رہا ہے اور نبی سے کہلوا رہا ہے، اس لیے کہ تمہارا کوئی بابا یہ جرت نہ کرے کہ میں ادو تک جنت نہیں بڑھنا جو تو سارے مرید لے نہ جاواں، کتنے کتنا لے جاواں اوتے ہی جسے تو جانا ہے، جنت ہی جانا سوکھا نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک ایک رشتہ دار کو مخاطب کیا، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائے سورہ الشعراء کی، تو حضور نے کہا اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں اللہ کے حضور تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا۔ اچھا عباس تو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہاں تو پھر بھی کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ پھر حضور نے اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا جو مسلمان ہو چکی تھی، سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا، اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، اور سب سے بڑھ کر جنتی عورتوں کی سردار جو بخاری مسلم میں ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ مجھے بتائیں ان آیات اور ان احادیث کے ہوتے ہوئے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اندازہ کریں۔ لہذا انہوں نے آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہاں کیونکہ جن عقیدوں پہ وہ لوگ ہیں یا وہ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں ان سے آپ گمراہ ہو کے اپنی نسبت اس کے ساتھ جوڑ لیں گے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو قرآن مطلب قرآن تو ان کی موت بنا ہوا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ قرآن آپ ہمارا ترجمہ مان لیں، آپ اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں، اور آج کے زمانے میں تو یہ پڑھ لکھے بندے کو بحث ہی نہیں کرنی چاہیے ترجمے والی، اب کون سا زمانہ رہ گیا؟ آج تک کسی انگلش کے پروفیسر کو لڑتے ہوئے سنے کہ ایک جملے کا ترجمہ کوئی اور کر رہا ہو دوسرا کوئی اور، یا سی این این کے اوپر یا بی بی سی پہ ایک پٹی نیچے چلے اور آدھا پاکستان اس کا ترجمہ کچھ اور کر رہا ہے خبر کا اور آدھا اور کر رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا ترجمہ بھی ایک ہے، مولوی بڑھیا ہوا ہے وچ، وہ ماننا نہیں چاہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین کو، اس لیے وہ اس میں آپ کو کہے گا نہیں نہیں یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے۔ میں نے اکثر یہ آپ کو کہا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت آپ کسی چوک میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے پڑھیں تو شہادت یقینی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, تو اگر کوئی واقعی قربان کروانا چاہتا ہے تو قرآن کی یہ آیت اور ترجمہ اعلی حضرت کا پڑھ لے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ پڑھے, اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. الا ما شاء اللہ, ہاں مگر جو اللہ میرے لیے چاہے. اس میں بعض اوقات نا یہ گھس جاتے ہیں کہ جو اللہ چاہے, یعنی جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے, نعوذ باللہ, یہ اس طرح بھی چل پڑتے ہیں. قرآن تو یہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ اگلے الفاظ اسی آیت کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. ولو کنت اعلم الغیب, اگر میں خود سے غیب جان لیتا ہوتا, لستکثرت من الخیر, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وما مسنی السوء, اور مجھے کبھی بھی کوئی برائی نہ پہنچتی, کوئی تکلیف نہ آتی, کیونکہ اگر پہلے ہی پتا چل جائے کہ یہاں پہ تکلیف آنی ہے تو آپ بچ سکتے ہیں. اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ تم یہ روڈ کراس کرو گے تو ٹریلے کے نیچے آ جاؤ گے, اتنے بجے اگر کراس کرو گے, اور مستقبل کی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو آپ کو پہلے دکھا دی جائے, تو آپ نے پوری زندگی نہیں وہ روڈ کراس کرنی. یہی ہے نا. تو اگر مجھے پتا چل جاتا کہ ایسا ہونے والا ہے تو میں خیر, اور یہ واجب بھی ہے آپ پہ, یہ کوئی بزدلی نہیں ہے اگر آپ کو پتا چل جائے. اس لیے تو اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو صدقہ اور خیرات کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ تکلیف ٹال جائے, یہ ہمارا رائٹ ہے. تو نبی تم فرماؤ اگر میں خود سے غیب جان لیتا. ویسے تو نبی کو اللہ تعالیٰ غیبی خبر دیتا ہے, وہ تو قرآن میں واضح سورہ آل عمران کے اندر آیا, نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں ہوں. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم عام لوگوں کے اوپر غیب کی کوئی اطلاع کرے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پہ ایمان رکھنا. غیب کی اطلاع پیغمبروں کے پاس آتی ہے وہی کے ذریعے. تو اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا, مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقومی یؤمنون, ایسے لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں, جو ایمان والے ہیں یا ایمان لانا چاہتے ہیں یا بات کا یقین کرنے والے ہیں, اور جو نہیں ماننا چاہتا, جو سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں, جو آنکھیں بند کر کے لیٹا آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے. اب مجھے بتائیں یہ آیت کو بیان کر سکتا ہے؟ اس میں تو کلیئر کٹ ہے کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو سرکار پھر ہم اس پہ کیوں نہ بولیں کہ اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں, یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اپنے ساتھ مقابلہ کروا ہی نہیں رہے, ان کے ساتھ کروا رہے ہیں. وہ بھی اس لیے کروا رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کو عزت دیتے ہیں. میں تو ان کے کسی بابے کو بھی اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے برابر بھی نہیں سمجھتا اگر میرے کو پوچھو. ہاں سیدھی جی گل ہے, ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے دین کے ساتھ جو کچھ کیا ہے. اگر یہ ان کی تعلیمات ہیں جو انہوں نے پھیلائی ہیں اپنی کتابوں میں اور اپنے ماننے والوں کو, اور اگر نہیں پھیلائی ہیں تو اللہ اور ان کا معاملہ ہے. ہاں جہاں پہ ہمارے پاس پیرلل میں کوئی سورس موجود ہے وہاں ہم کسی بابے کو کریٹیسائز نہیں کریں گے. جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں 2.25 ارب عیسائی شرکیہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں, لیکن عیسیٰ ابن مریم کے دفاع پہ قرآن کھڑا ہے, وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور اللہ کے قریبی لوگوں میں سے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کوئی بکواس کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم اگرچہ 2.25 ارب کرسچنز کے بابا ہیں لیکن ریسپیکٹیبل بابا ہیں. جس طرح کہ ہمارے بابا ہیں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی امت کا روحانی باپ, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو ہم لوگوں کو لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگوں سے توڑ کر اس شخص کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین. آمین. اچھا ایک اور کرنٹ ایشو جو آج کل سامنے آیا ہے, یہ تو بڑا مضحکہ خیز ہے لیکن اب چونکہ ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہوئی ہے لہذا ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں ایک فل ٹاس ملی ہے تو ایک چھکا مارا جائے باؤنڈری سے باہر. وہ پیر شلوار شاہ, آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, یعنی ابھی تک تو ہم نے سنا تھا گھوڑے شاہ, ٹھیک ہے جی, کتے شاہ بھی ہے ایک, سید پگیاڑ شاہ, یہ اسلام آباد ہائی وے کے اوپر مزار ہے, وہ ارسیشن کتے کو بگیاڑ کہتے ہیں نا, سید بگیاڑ شاہ. کاں والی سرکار بھی تسی سنے سی, بلی والی سرکار بھی, ٹھیک ہے جی, اور اب یہ شلوار شاہ, پیر شلوار شاہ سرکار. کچھ بھی ہو سکتا ہے جی پاکستان کے اندر, تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں, جب جہالت ہوگی تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں, اس ویڈیو کے اندر باقاعدہ یعنی ایک مزار کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں مختلف کلرز کی شلواریں لٹکی ہوئی ہیں درخت کے اوپر, یعنی ٹاکیاں تو ہم نے دیکھی ہیں مختلف مزارات کے اوپر, وہ تو چلیں کوئی بندہ لے کے جاتا ہے شلواریں, اور وہ جو بندہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کی کوئی منت یا مراد پوری نہ ہوتی ہو تو وہ شخص جو شلوار پہن کے آیا ہوا ہے نا وہ اتار کے وہاں لٹکائے گا, اور ساتھ کوئی ریزرو شلوار بھی نہیں لے کے آنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میں ابھی موجود ہوں پیر شلوار شاہ کے پاس, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری شلواریں ٹکی ہوئی ہیں, یہ اوپر ایک قبر بنی ہوئی ہے جس میں کسی نے آگ بھی لگائی ہے, اور یہاں آپ کمرہ میں دکھا سکتے ہیں, دیکھیں یہ ساری شلواریں اوپر بھی ٹنگی ہوئی ہیں شلواریں. لوگ کہا جاتا ہے کہ جو جس کی بھی مراد اگر پوری کرانی ہو تو وہ یہاں پہ اپنی شلوار اتار کے لگا دے, اور دوسری شلوار لانا بھی منع ہے سختی سے, تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. تو دیکھیں آپ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کون سی ترقی میں جا رہی ہے, اور ہم مسلمان دیکھیں کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان چیزوں میں. دیکھیں ساری شلواریں لگی ہوئی ہیں, پتا نہیں کیا سسٹم ہے, اللہ معاف فرمائے سب کو, ہدایت عطا فرمائے. ہم اس وقت موجود ہیں شلوار شاہ بابا کی مزار پہ, جہاں کوئی بھی پریشانی ہو ادھر آپ آ سکتے ہو, شلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو, یہ آپ دیکھ سکتے ہو. میرے بھائیو ہم موجود ہیں شلوار شاہ بابا کی مزار پہ جہاں شلوار اتار کے دعا مانگی جاتی ہے, اور دوسری شلوار لانا بھی یہاں پر منع ہے کہا جاتا ہے ایسا. یہ آپ اندر دیکھ سکتے ہو دربار, یہاں آگے لگی پڑی شلواریں جلائی جا چکی ہے. اندازہ کریں ان لوگوں کا یعنی ذہن کی پستی کا لیول, حالت دیکھیں ان کی. اچھا اب یہ جب ہم باتیں کریں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں یہ تو جعلی پیر ہے, اصلی کیڑے نے اصلی بھی چندے کھا رہے ہیں, استحصال کر رہے ہیں غریبوں کا, کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے, لوگوں کے چندوں کے اوپر پلتے ہیں, کون سے اصلی ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیں, یہ ایک پورا کاروبار ہے جو چل رہا ہے, اور پھر اسی مزار کے اوپر کچھ شلواروں کو آگ بھی لگائی ہوئی تھی انہوں نے, ظاہر ہے کہ وہ اتنی زیادہ تو سنبھال نہیں سکتے تو پھر وہ جلا دیتے ہوں گے. تو اب وہ میں جب ویڈیو مجھے ارشاد بھائی نے دکھائی تو میں دیکھ کے میں نے کہا یار یہ دیکھیں, یہ اس امت کی حالت ہے کہ جس کا امام امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کی توحید کے بارے میں اتنی سینسٹیوٹی ہے کہ کسی اور شخصیت کی ایسی سینسٹیوٹی نہیں ہے. اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کے کانٹیکسٹ میں, کہ نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا. اس کے اوپر مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جنگ میں اگر فتح پانی ہے تو یہاں پہ اپنی تلوار لٹکاؤ، جس طرح یہاں پہ وہ شلوار لٹکا رہے ہیں. ہوں دیکھ لو انہوں کی نسبت کدے نال ہے. تو صحابہ اکرام میں سے کچھ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے. اللہ اکبر، اندازہ کریں. حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم نے درخت کی پوجا کرنی ہے، یہ تو کہتے ہیں نہیں مزار کے آگے کوئی جھک بھی گیا تو کیا ہوا، نہ تو اس کی انگلیاں مڑ کے قبلہ رخ ہوئی ہیں، نہ ناک کی ہڈی لگی ہے، سجدہ کہاں سے ہو گیا. تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف اتنا کہا کہ ایک درخت مقرر کر دیں. متبرک چیز تو ہم بھی مان رہے ہیں نا، حضرت اسود کو چومتے بھی ہیں. صحابہ کرام کا تو شرک کا کہیں شائبہ بھی نہیں تھا. بس اتنی بات کی تو نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. معذوف تھا عما یشرکون، ہر اس شرکی عقیدے سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی. وہاں پہ بھی دیکھیں وقت کا پیغمبر موجود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ابھی بھی تازہ معجزہ دیکھ کے آئے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی علیہ السلام نے کہ جب وہ سمندر سے پار لگے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 138. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ بھی اللہ کا کوئی بت ہمارے لیے مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں. جس طرح یہاں پہ آپ ہندو دیکھ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، یہ بھگوان کا جو بت ہے نا یہ دھیان کرنے کے لیے ہے. حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی اسٹیچو بنانا حرام ہے، جس طرح ہماری کتابوں میں بھی یہ شلواریں لٹکانا حرام ہے، لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا، اے اللہ اس جاہل قوم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی وقت کا پیغمبر موجود ہے اور ان کے ساتھی، میں صحابہ کرام نہیں کہتا پھر کہیں گے تو انکار چھڈیس، تو وہ یہ کر رہے ہیں. اور یہ پھر انہوں نے کر بھی دیا بعد میں. 70,000 یہودی پھر قتل ہوئے اسی وجہ سے، 70,000 صحابہ حضرت موسیٰ کے قتل اس وجہ سے ہوئے کہ جب وہ کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کا ایک بت بنا لیا، معبود بنا لیا، سونا پگھلا کے سامری نے انہیں گمراہ کیا، بل ہو تو گئے. اور ان کی معافی پھر سورہ بقرہ میں آیا کہ معافی یہ ہے کہ اپنوں کو قتل کرو گے، ہر قبیلے والا اپنے ان لوگوں کو قتل کرے گا، قتل مرتد کی سزا آئی. پھر نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں الفاظ ہیں ترمذی کے، آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے. یعنی جس طرح اگلے لوگوں نے غلط کام کیے تم بھی وہی کام کرو گے. اور یہ جو اگلا حصہ ہے نا، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کی قسم، یہاں پہ الفاظ موجود ہیں ترمذی میں، اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی پیروی کرتے ہوئے یہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا، یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں مراد تو اور کون سے لوگ مراد ہیں. یعنی نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو اگلی امتوں میں شرکیہ عقائد اور نظریات تھے، اس درجے میں تو نہیں لیکن اس کے قریب قریب اس امت میں بھی آ جائیں گے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے. یہاں پہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے بھی اپنے مولویوں کو اپنا رب مانا ہوا تھا. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور جوگیوں کو، راہبوں کو، صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کے خلاف کوٹ کی ہے کہ ادیب نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جو مشہور فیاض حاتم تائی کے بیٹے تھے، پہلے نصرانی تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، مجھے اس کا فہم سمجھ نہیں آیا، کیونکہ میں خود نصرانی تھا، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور جوگیوں صوفیوں راہبوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے ان کے فتووں کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی تھا یا رسول اللہ۔ تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ اب اس سے کیا مسئلہ کلیئر ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر آپ نے بزرگوں کی بات نہیں ماننی، ورنہ آپ انہیں خدا مانے ہوئے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو خدا ہے یا اس کے بہاف پہ اس کا پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا یہ بھی پتا چلا، یہ جو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں نا علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ علماء جو فرما رہے ہیں نا وہ قرآن و سنت سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے۔ کیا مولوی صحیح ہے؟ کہنا کہ نہیں۔ آگے سے تو ادیب نے حاتم کو چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ میں کوئی عالم دین تو نہیں تھا اس وقت، میں کیسے دیکھتا، یہ تو علماء کا کام ہے، اس کا مطلب مولوی جو بتائے ریفرنس چیک کرنا ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہاں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ ادیب نے حاتم تجھے کر لینا چاہیے تھا غور کہ کتابوں میں کیا نازل ہوا ہوا ہے اور بابے تیرے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے لاؤ جو تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں نا ان میں سے مجھے بتا دو کوئی اس قسم کے شرکی عقائد اس میں لکھے ہوں یا انبیاء کے آثار، کوئی احادیث چلتی ہوں، سنت کا علم ہو، اگر تم سچے ہو۔ ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا، کتاب کا ذکر بھی آ گیا، او اثارت من علم اور علم کے آثار، کتاب بھی اور علم بھی، اسی کو میں نے علمی کتابی کر دیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم، علمی کتابی۔ کہنے کتنے لکھا ہے؟ جی سورہ احقاف میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور؟ جی جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، آؤ نہ داڑ دلے۔ ہاں ویسے تو آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ڈاکٹر اقبال نے تو حدیث کا ترجمہ کر دیا شعر کے اندر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہ ترجمہ ہے مسلم شریف کی اس حدیث کا جو مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کی وجہ سے زوال پذیر کرے گا، مستقبل کی خبر تھی، لیکن ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا، انہوں نے اسے ماضی بنا دیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو سرکار ڈاکٹر اقبال جو دیسانہ ترجمہ کرتا ہے تو انجینئر صاحب نہیں کر سکتے؟ میرے دیکھ لیں یہ سارے جتنے اشعار اور سلوگن ہیں یہ احادیث کے ترجمے ہیں، یہ ادیب نے حاتم کی جو حدیث اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو کتابوں کے اندر آئی ہیں، اور نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم، علمی کتابی۔ کہتے ہیں علمی کتابی، بھائی وہ اس کی صفت ہے، ہے ہم مسلم ہیں، علمی کتابی اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا او اثارت من علم، اور المستدل الحاکم میں حدیث ہے، اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور تمہارے نبی کی سنت۔ تو کتابوں کے حوالے حضور کر کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور غدیر خم پہ صحیح مسلم میں چار احادیث ہیں، قرآن کو پکڑ لینا اس میں ہدایت ہے نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، ان کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یہ جملہ تین دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا۔ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے اور اہل البیت کا بھی دفاع ہو رہا ہے، باقی سب نے ٹکڑوں میں دین لیا ہوا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ خوش ہے جو اس نے ٹکڑے کا دین لیا ہوا ہے، یہاں پہ ٹوٹیلٹی میں دین بیان ہو رہا ہے۔ اہل حدیث نے توحید بیان کی قرآن والی، اہل بیت پہ آگے ان کی موت ہو گئی، اہل تشیع نے اہل بیت کا دفاع کیا اگرچہ اس میں غلو بھی کیا لیکن دفاع تو کیا، لیکن توحید کے معاملے میں آگے موت ہوگی. اہل البیت کے ساتھ وہ عقیدے منسوب کر دیے جو اللہ کا حق تھا. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کبھی ریڈ لائن کراس نہیں ہوتی. توحید گج بج کے بیان ہوگی اور اہل البیت کا بھی دفاع ہوگا لیکن کوئی ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو وہ مجھے وہ شلوار شاہ سے یاد آیا کہ وہ شلواریں لٹکا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے تو کوئی درخت مقرر نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کر دی تھی. تو نبی علیہ السلام کی آپ احتیاط کا لیول دیکھیں. آپ علیہ السلام نے اس درخت مقرر کرنے کو یعنی شرک کے ساتھ تشبیہ دے دیا. اس کو تو چھوڑ دیں. رسول اللہ نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں. رسول اللہ نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا. ہمارے لیے تو اس پلانٹ ارتھ پہ رسول اللہ کی قبر مبارک سے زیادہ کوئی عزت اور احترام والی جگہ نہیں ہے. کوئی دنیا کی قبر اس کا مقابلہ نہیں کرتی. لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر اس کے ساتھ بھی کوئی عقیدہ منسوب کرو گے تو وہ شرکیہ عقیدہ. اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہماری ماں کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے وفات سے کچھ عرصہ پہلے. آپ کو جب تکلیف ہوتی تو آپ اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے اور بار بار ایک جملہ بولتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم رسول اللہ کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن کر دیتے. یعنی میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی جب جس کا دل کرے وہ قبر رسول پہ حاضر ہوتا. لیکن ہمیں ڈر تھا کہ رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے. ادھر تو اما عائشہ کو کسی نے کہا کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے. اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے جنہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی ہے. مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ پوری ایک ڈاکٹرین ہے جو میں نے بیان کی ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. انہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث موجود ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا محمدن عبدہ و رسول. الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر محفل میلاد نہیں ہو رہی. آپ کی میت کے اوپر نعتیں نہیں پڑھی جا رہی. بلکہ بخاری میں چار جگہ وہ حدیث آئی ہے سیدنا ابوبکر آپ کی میت کے اوپر خطبہ یہ دے رہے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے رسول اللہ کے چہرہ مبارک سے کفن کو ہٹایا آپ علیہ السلام کے ماتھے پہ بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آ گئی. اور پھر باہر نکل کے ممبر پہ چڑھ گئے. حالانکہ حضرت عمر لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. تو حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا اور کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اور آپ نے پہلا جملہ اتنا گستاخانہ بولا حمد و صلات کے بعد آج کی ڈاکٹرن میں 295 سی لگتی ہے اس کے اوپر. ہمارے نزدیک تو بالکل صحیح بولا الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر چکے. اندازہ کرے میرے خلاف کلپ بنائے ہوئے یہ کہتا مر چکے. اوئے ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نو ڈنگرو کس کو گستاخ کہہ رہے ہو؟ انجینئر کو نہیں انجینئر کے امام کو گستاخ کہہ رہے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو. یہ ان کا خطبہ ہے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے ہی جملہ بھی فرضی تھا. صحابہ میں کون حضور کی عبادت کرتا تھا؟ یہ ہوتے تنو اور کوئی نہیں گل نبی تو یہی گل کہنی ہے تھے تو پڑھ ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین تو پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں صحابہ کو پتا تھا اس موقع پہ یہی بات کیونکہ اس انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک نبی کے نام پہ ہی دیکھا ہے عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر. تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر چکے. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ سنایا جاتا. اور پھر حضرت ابوبکر نے اپنے اس جملے کی تائید میں قرآن کی آیت پیش کی. پہلے جو کچھ بولا وہ نہ آیت تھی نہ حدیث تھی، ان کا ذاتی فتویٰ تھا، لیکن انہوں نے ڈیڈکٹ کیا قرآن کی آیت سے. ہو سکتا ہے اتھے کوئی کھلوئی نہ جائے جی قرآن دیج تو ثابت کرو، تو حضرت ابوبکر نے خود ہی ثابت کر دیا. آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ام مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں اور پاکستان میں وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، پاکستان میں تو یہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی تم نے کوئی نبی پہ احسان کیا ہے ایمان قبول کر کے، اپنے اوپر احسان کیا ہے. پھر دوسری آیت پڑھی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30، انک میت و انہم میتون، بے شک اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اندازہ کریں. اور المستدرک للحاکم میں حدیث میں ایک تیسری آیت بھی پڑھی سورۃ الانبیاء سے، اس میں بھی اس بات کا ذکر موجود تھا کہ اگر رسول اللہ کو موت آئے گی تو آپ کے مخالفین کو بھی موت آ جائے گی. اندازہ کریں کہ صحابہ اکرام قرآن کی آیات میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کتنی گستاخیاں تلاش کرتے تھے، نعوذ باللہ. یہ تو یہی کہتے ہیں نا، آپ بریلویت کے کلچر کو سمجھتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی بریلوی رہا ہوں، مجھے پتا ہے. اور اما عائشہ دیکھیں، وہ کہہ رہی ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے، ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، اما عائشہ ہی اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی بیماری کے دن چل رہے تھے اور آپ کی دو بیویاں وہاں پہ موجود تھیں، یعنی تین بیویاں اکٹھی ہیں، سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ، اور وہ آپس میں بات کرنا شروع ہو گئی، اور یہ دونوں سینئر اصحاب میں سے ہیں، اس حوالے سے کہ دونوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے، جو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے کی تھی. تو وہ ذکر کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھی، اور نبی الاسلام تکلیف کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، آپ اس بیماری کے عالم میں بھی اٹھ گئے. آپ نے کہا ان میں یہی تو خرابی تھی کہ جب ان میں کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بن کے ابھریں گے. اللہ اکبر. آپ کو یہ نہ سمجھے یہ اگلے لوگوں کی بات ہے، نہیں. اب وہ حدیث جو میں نے پہلے بیان کی بخاری مسلم کی وہ دوبارہ یاد کر لیں، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. اور پوچھا گیا اگلے لوگ کیا یہود و نصارہ، فرمایا وہی تو ہیں. اور اس کو یہ ہمارے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب توحید کے نام کے اوپر شرکیہ کانفرنس کرتے ہیں ہر سال، وہ کہتے ہیں یہ فیشن کے بارے میں، نہ پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے دھوکے. ترمذی میں اس کا شان ارشاد موجود ہے، کس موقع پہ حضور نے کہا فیشن کے اوپر نہیں کہا، شرکی ایکٹیویٹی پہ کہا، جب صحابہ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں جہاں پہ ہم برکت کے لیے اسلحہ لٹکائیں، تو آپ نے فرمایا تم نے وہی بات کی ہے جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کہ خدا کا بت مقرر کر دیں. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ درخت تو ہم برکت کے لیے مانگ رہے ہیں، کوئی پوجنے کے لیے نہیں مانگ رہے، کوئی ہم نے اسٹیچو نہیں اللہ کا بنایا، آپ اس کو اس سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ کس کی ضرورت تھی، امام الموحدین کے سامنے بولتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ اگلے لوگوں میں سے جب انبیاء یا نیک بندے فوت ہو جاتے تھے لوگ اس کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، یہ کام تم نہ کرنا. اور یہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ یہ آپ نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہی تھی، یار جو شخص اتنا سینسٹیو ہو اس کے ماننے والی امت اس کی قبر مبارک کو تو چھوڑ دیں، دنیا میں جہاں کوئی قبر نظر آئے اس کے ساتھ اس قسم کے عقیدے وابستہ کرنا شروع کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اور کیا کرتے ہیں حضور اس سے بڑھ کے، اور کیا کرتے ہیں امت کو یقین دلانے کے لیے کہ ڈر جاؤ۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، دنیا کے کسی بھی حصے میں تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد، درود پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا۔ ویسے تو درود پڑھنا وہاں پہ سلام عرض کرنا اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نیکی نفلی عبادات میں اگر کوئی ہے تو قبر رسول کی حاضری ہے، لیکن حضور نے کہا وہاں پہ بھی میلہ نہیں لگانا، بس سلام عرض کرو اور چلے جاؤ۔ وہ چار کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، الموتا امام مالک میں۔ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو مسجد نبوی میں دو نفل پڑھتے اور قبر رسول پہ آ کے عرض کرتے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر، یعنی وہ تینوں قبروں پہ جاتے، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو، اے ابو بکر آپ پہ سلام ہو، اے عمر آپ پہ سلام ہو، ایک روایت میں آئے یا ابا تھا، اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو۔ تو وہ اپنی جگہ وہ فضیلت ہے قبر رسول کی حاضری، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس قبر کے ساتھ اس طرح کے عقیدے وابستہ کرنا، آپ مجھے بتائیں اگر قبر رسول کا یہ سٹیٹس ہے کہ آپ نے کوئی عقیدہ وابستہ نہیں کرنا، باقی قبروں تو شاہی کوئی نہیں، اے جملہ ہر جگہ فٹ ہونا جے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، ہاں جی قبر رسول سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے مزار تھے شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، ہر جگہ یہ فٹ ہوتی ہے بات۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں جنہوں نے آپ کے کام آنا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی، شفاعت کے ہم نے حقدار ہونا ہے اگر نبی علیہ السلام کی سچی پیروی کی۔ صلوا علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ ہاں جی آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی، پرچیوں والا۔ آپ نے اپنے گولڈن رولز میں بتایا تھا کہ ہم قادیانیوں کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، لاہوری قادیانی گروپ، لو جی لاہوری قادیانی تو قادیانی ہے ہی نہیں ہے، آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ میں نے جب اس میں بولا ہے کہ جو غلامت قادیانی کو نبی مانتے ہیں، یہ بولا ہے کہ نہیں بولا؟ تو لوری تو نبی مانتے ہی نہیں ہے، لوریوں کو تو ڈسکس ہی نہیں ہم نے اس میں کیا، ہم نے ان کو ڈسکس کیا جو نبی مانتے ہیں، تو یہ سوال انویلڈ ہے۔ اور دیکھیں مفتی انیف قریشی صاحب کی وہ ایک آڈیو آئی ہے، وہ آڈیو ہی آپ غور سے سن لیں، لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں جی وہ مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، یار دیکھیں لوگوں کا دماغ بالکل، یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایک کامن سینس بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کب کہا میری بات نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں میری تین چار سال پہلے تفصیلی بات ہوئی تھی، کچھ باتیں مجھے یاد ہیں کچھ نہیں یاد۔ بے شمار ایسے قادیانی ہیں جن کی ویڈیوز اور جن کی تحریریں اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، لہذا یہ تعلیق بالمحال نہیں ہوا۔ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا یہ عذر میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، اور انہوں نے چند سال قبل اس حوالے سے میری بالکل ان سے بات ہوئی تھی، لیکن تعلیق بالمحال یہ انہوں نے کہا اور میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تعلیق بالمحال ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ باقی تفصیلات دو تین سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ باقی تفصیلات دو تین سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ باقی تفصیلات دو تین سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کب کہا کہ میری بات نہیں ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ والی میں نے کوئی بات نہیں کی تھی تعلیق بالمحال والی، جب وہ خود کہہ رہے کہ میں بھول گیا ہوں۔ تو سرکار حدیث کے راوی حدیثیں بھول جاتے ہیں، صحابہ اکرام میں کئی ایسے ہیں جو آخری وقت میں اپنی بیان کردہ حدیثیں بھول گئے ہیں۔ بخاری مسلم میں آیا حضرت حسن بصری کہتے ہیں جب انس ابن مالک جوان تھے تو حدیث شفاعت ہم سے اتنی لمبی بیان کرتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے ہیں شاید ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہے یا وہ جان بوجھ کے پوری حدیث بیان نہیں کرتے۔ تو میں تو نہیں مانتا کہ جان بوجھ کے نہیں کرتے ہوں گے، ظاہر ہے کچھ چیزیں اوور لک ہو جاتی ہیں، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ اور پھر ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھ سے بات ہوئی، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہوئی، ریکارڈنگ دونوں کے پاس نہیں ہے، تو پھر آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا کون جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے تو پتا ہے کہ فون ہی اسی بنیاد پہ آیا تھا کہ تو نے یہ جملہ کیوں بولا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندے سے آدھا گھنٹہ بات ہو رہی ہے جس ٹاپک پہ فون آیا اس پہ بات ہی نہ ہوئی ہو، خود سوچیں پھر کیوں فون آیا تھا، اسی بات پہ آیا تھا نا. اور پھر انہوں نے اپنی بات کو کور کرنے کے لیے حنیف قریشی صاحب نے یہ فرمایا، میرے لیے قابل احترام ہے، یعنی بریلوی علماء میں چند ہے جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ تکفیری سوچ کو چھوڑا ہے اور اتحاد امت کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، اب ان کے اندر بڑی ٹالرنس آ گئی الحمدللہ. تو اب وہ بات کر لیں تو انہوں نے بات ابھی بھی نہیں کی، گول مول کی. انہوں نے کہا تعلیق بالمحال کا یہ مثال بنتی نہیں، کیونکہ قادیانیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں. سرکار اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں نا، پہلے مجھے بتائیں یہ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ تعلیق بالمحال یہ نہیں بنتی. ان پرنسپل جو میں نے بنیاد رکھی ہے، تعلیق بالمحال بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ ڈوئل جواب دے رہے ہیں. وہ یہ مان رہے ہیں کہ تعلیق بالمحال تو یہ بنتی ہے، لیکن وہ یہ کہہ دیں گے تو لوگ کہیں گے یار پھر تو ٹھیک کہہ رہے. وہ نہیں بننا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کا جو دعویٰ ہے نا، اس دعوے میں کوئی پورا اس طریقے سے اتر نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے لوگ موجود ہیں قادیانیوں میں جو غلام قادیانی کو نبی بھی مانتے ہیں اور ہمیں بھی مسلمان سمجھتے ہیں، لہذا یہ تعلیق بالمحال نہیں بنتی. اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اگر یہ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی ایسا موجود نہیں ہے پھر تو بنتی ہے نا، تو لائیں کسی مربی سے لکھوا کے دیں مجھے جو قادیانی ہو، غلام احمد قادیانی دجال کو وہ پیغمبر مانتا ہو اور وہ یہ کہے کہ باقی لوگ مسلمان ہیں. اللہ کے بندوں کہاں بیٹھے ہوئے ہو تم لوگوں کو نہیں پتا، جب پارلیمنٹ میں یہ ذوالفقار علی بھٹو رحمہ اللہ تعالی کے دور کے اندر جب یہ پورا ایشو چلا تھا پارلیمنٹ میں، جس بات کے اوپر پورا معاملہ تلپٹ ہو گیا تھا قادیانیوں کا، ان کے ریپ کو جو مسلمانوں کے فرقوں کے علماء تھے انہوں نے کس طرح اس کو قابو کیا تھا، یہ بات کہہ کے کہ بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں. اب بھٹو تو ایک دم پریشان ہو گیا، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ فرقے ہی ہے جس طرح باقی فرقے ہیں. تو بھٹو نے ان سے پوچھا، ان کا ہاں جی آپ کافر ہیں، آپ نبی کا جو انکار کر رہے ہیں. اس بات نے بھٹو کا ذہن بنایا تھا اس بات کے اوپر کہ اچھا یار یہ تو پھر باقی یہ بہت ہی آگے جا چکے ہیں، تو ان کی ہم تکفیر. جس بات کے اوپر تم نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا، آج وہ بات جب میں کر رہا ہوں تو تمہیں پسو پڑ گئے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں توحید پہ اتنی بات کرتا ہوں یہ غصے میں آ کے دو خدا نہ ماننا شروع کر دیں، میں رسول اللہ کی امامت کو اتنا بیان کرتا ہوں کہ یہ لوگ کہیں ختم نبوت کا انکار نہ کر دیں. انڈائریکٹلی تو کیا ہوا ہے، ظاہر ہے جب آپ چشتی رسول اللہ کا دفاع کریں گے، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں گے، تو آپ سمجھ لیں انڈائریکٹلی تو آپ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے ہوئے. لہذا یہ آندہ سے نا یہ اینٹی قادیانی باتیں چھوڑیں، ختم نبوت کے اوپر کام کریں. یہ جتنی تحریکیں ہیں اینٹی قادیانی ہیں، ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر بھی وہی فتویٰ لگائے گی جس کے لیے وہ اپنے بابوں کو بھی آڑے ہاتھوں لینے کے لیے تیار ہے، ادروائز وہ دو نمبری کر رہے ہیں. تعلیق بالمحال کے اوپر میں نے بات کی تھی، یہ قرآن کا اسلوب ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوجتا. یہ آیت نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ آلریڈی یہ آیت نازل ہوئی ہوئی ہے لم یلد ولم یولد. تو اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال سمجھانے کے لیے. اس سے بھی بڑھ کے سورہ الزمر میں آیا کہ اگر اللہ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. وہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے بیٹا بنانا ہوتا نا تو وہ رہنی میری مخلوق ہی تھی پھر بھی، کیونکہ خالق تو ایک ہے نا. ہاں خالق ایک ہے، الہ بھی ایک ہے، اگرچہ اس خالق اور الہ نے ہمیں بھی جنت میں ایسی کوالٹی دینی ہے جو صرف خدا کی کوالٹی ہے. کیا؟ ہمیشہ کی زندگی. اگرچہ ہماری ادھاری ہے لیکن بہرحال اس حوالے سے تو ہے نا. آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کو موت نہیں آنی اور اللہ کو بھی موت نہیں ہے، یہ تھوڑا انعام ہے اللہ کا. اسی کے لیے میں نے وہ ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ ہم اس رب سے محبت کیوں نہ کریں کہ جو اکیلا تھا، چاہتا تو ہمیں نہ پیدا کرتا، اس نے ہمیں پیدا کیا اور صرف 60-70-80 سال کی زندگی، اس میں سے بھی سونے کا پورشن اور بچپن کا پورشن نکال دیں تو چند سالوں کی زندگی اسے دے کر ہمیشہ کی زندگی آپ حاصل کر لیں اس حال میں کہ وہ اپنے ساتھ آپ کو شامل کر لیں کہ جنت میں آپ کا حکم چلے، جو آپ خواہش کریں وہ آپ کے سامنے آ جائے. اللہ اکبر. کیا جنت میں وائی فائی ہوگا؟ سب کچھ ہوگا بھائی. کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو. لیکن خالق اور مخلوق کا فرق ہے. الہ نہیں آپ بنے، اس کے لیے میں نے منی گاڈ کا لفظ استعمال کیا تھا. الہ نہیں بنے کہ معبود تو نہیں ہے نا. وہ اگلے دن ایک بھائی آ کہہ رہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. منو بے دس دے جے جنہیں سارے بابے تو عیدے پیچھے چک مارے نے، منو بے تو ہی سکھا دے نے، منو آیتاں پہ پیش کر دے نے. وہ ہے الہ معبود کلی اختیار، وہ صرف اللہ ہی کا ہے. وہ جنت میں بھی کلی اختیار اللہ ہی کا ہے، لیکن اس نے ہمیں دیا. ہم اللہ کے مقابلے میں نہیں ہیں، اللہ کے اختیار سے، اس ڈومین سے باہر نہیں نکل سکتے. نہیں جی وہ جنت میں خواہش کی جائے گی تو ملے گا. کن فیکون کیوں کہہ دیا سرکار؟ آپ تو یہ بات ہی نہ کریں، آپ تو دنیا میں کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ تو کن فیکون، اللہ تو پھر بھی کن فیکون کرتا ہے، آپ تو کہتے ہیں بابے کن فیکون بھی نہیں کرتے، اس سے بھی اوپر ہے سر، اشارہ کر دینا دہڑ تلے نٹھو ادھر چلو. آیا مزہ؟ اچھا تو اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں کیا ہے کہ میں مٹی کی مورت بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یہ پھونک مارنا یہ کن فیکون ہے، لیکن دنیا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ معجزہ دیا. مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے اذن سے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہوں یا اللہ کوئی ایک مردہ زندہ کر دے، نہیں ڈائریکٹ آپ کہتے تھے زندہ ہو کن فیکون. اگرچہ یہ لوگ تو عبد القادر جیلانی کو بھی یہی سٹیٹس دیے ہوئے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں، جو سر تپا شرک میں ڈوبے ہوئے ہمیں توحید سکھا رہے ہیں. یہ تو عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے کمبیز نہیں کہا تھا، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. ہم تو کمبیز نلہ کے ساتھ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے اس واقعے کو جھوٹا سمجھتے ہیں. کمبیز نہیں تو ویسے ہی چھوڑ دیں، وہ فراڈ ہے. تو اسی لیے میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، میں نے کہا تھا ہمیشہ جب بھی کوئی اعتراض ہوگا تو آپ نے اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہیں اور پھر بتانا ہے شریف فتوا کیا لگتا ہے. کوئی بھی نہیں لگتا. یہ قادیانیوں کے حوالے سے بھی جو بات کی تو الحمدللہ ہم سے زیادہ کون ختم نبوت پہ کام کرے گا، باقی صرف اینٹی قادیانی ہیں. ہم تو ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اصل ختم نبوت کے مجاہد تو ہم ہیں کہ ہم نے نہ چشتی رسول اللہ پارٹی کو چھوڑا نہ اشری رسول اللہ پارٹی کو چھوڑا. پارٹی سے مراد وہ ہے کہ جو اس کا دفاع کر رہی ہے مناظروں کے اندر. کل تک تو مناظروں میں دفاع کرتے تھے، آج کہتے کتابیں چینج ہو گئی ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو پھر کس نے بتایا ہے کہ یہ کتابیں چینج ہوئی ہیں، اس کو نہ مانو؟ کوئی مجدد آیا ہوگا، وہ لب کے دینا ہے منو، ٹائم قیامت تک ہے. پھر کہتے ہیں نہیں وہ جو اعلی حضرت نے تو نہیں، اعلی حضرت سے بھی میں نے ثابت کر دیے سبا سنابل میں. چشتی رسول اللہ کا جو واقعہ لکھا ہے اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے سبا سنابل. وہ فارسی میں چھپی ہوئی ہے، اردو ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے. اندازہ کریں آپ یہ لوگ مطلب کس کس لیول پہ جا کے دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا چیلنج اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ کبھی کوئی قادیانی جو غلام قادیانی دجال کو پیغمبر مانتا ہے وہ آپ کو مسلمان مانے گا ہی نہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ صرف قانونن کہہ رہا ہے، جس طرح قانونن بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اصل میں نہیں مانتے. اصل وہی ہے جو اسامہ الرمین میں لکھی ہوئی ہے، اصل وہی ہے جو المحند المفند میں لکھی ہوئی ہے. باقی لیپا پوتی کرنے کے لیے تو آپ جو مرضی کریں. اللہ کے بندو، جن لوگوں نے شیعہ کا قتل عام کیا پاکستان میں، دیوبندیوں کی جن جماعتوں نے، ان جماعتوں کے امیر ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ساری ویڈیوز نعرے موجود ہیں، ٹوائلٹ پہ ان کی چاکنگ کرنا موجود ہے، لیکن نہیں، اب حالات نہیں ہے نا، کیونکہ ضرب عزب، رد الفساد اور ایف اے ٹی ایف، حافظہم اللہ اجمعین. آلے زندہ نے نا، آلے فوت نہیں ہوئے، نہیں تو میں کہتا رحمہ اللہ اجمعین، تین نہ ہوتے، ضرب عزب، رد الفساد اور ایف اے ٹی ایف، یہ ان کی برکات ہے، ادروائز آپ سوچے بھی نہ کہیے. ابھی بھی نجی محفلوں میں وہی کچھ ہے، جمعے کے خطبوں میں وہی ہے، ٹی وی پہ آ کے ایک دوسرے کی لیپا پوتی کرتے ہیں. تو لہذا اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، اللہ کے بندو ان پرنسپل چیزوں کو دیکھا کریں، ہماری طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے قرآن و سنت سے دلائل سامنے رکھ دی ہیں، آپ کی مرضی آپ قبول کریں، آپ کی مرضی آپ نہ قبول کریں، لیکن اگر آپ شرعی حکم بیان کریں گے پھر شرعی حکم کے لیے ایک اصول وضع کرنا ہوگا، اور اس اصول کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں ان کے اوپر فتویٰ لگے گا. خود انیف قریشی صاحب کی تو ویڈیو ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک اسلام کا، تو اس پہ اسلام کا حکم لگے گا. جب تک کوئی کنفرم خدا کے رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی ہے، اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتویٰ دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کس کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ اور جس کی بات میں 100 کے 100 مطلب اسلام والے ہوں، اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں اپنی طرف سے، اس کی طرف کفر منسوب کر کے، یعنی کہ یہ ناچیز، کیونکہ اس نے نا منجی ٹھوکی ہے. میں کوئی بات کروں، یہ کیا ہو گیا جی، انجینئر صاحب نے یہ کہہ دیا، اور اللہ کے فضل سے آج تک کوئی ایک بات ایسی نہیں نکلی، ورنہ تو میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے نہیں تھا پکڑ لینا. یہ تیسری بار جو مرڈر اٹمپٹ کرنے آیا ہے بندہ، اس کو عثمان بھائی نے کہا کہ یار یہ ہم نے داڑھی جو ہے صرف جھاڑی کے طور پہ رکھی ہوئی ہے، ہمیں اپنی قبر و آخرت کی فکر نہیں ہے. اگر انجینئر کو اس طرح کی بات کرے تو بڑا مسلمان ہے ہم سے، ہم نہ اسے توبہ پہ مادہ کرے، تو نے کیا بات سن لی ہے؟ تو ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ، یہ تم لوگوں سے پکے مسلمان ہیں. تم لوگ مسلمان اس لیے ہو کہ تمہارے ماں باپ نے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور تمہارے علماء بینیفیشری تھے، اس سسٹم کے چندے کھائے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے آبا اجداد کو، اپنے بابوں کو چھوڑا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ چھوڑ دیں گے اگر میں کوئی غلط بات کروں گا قرآن و سنت کے خلاف؟ آپ کے سارے بابوں کا ایمان بھی جمع کرے نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے برابر نہیں ہوتا. وہ بینیفیشری تھے جی، بابا پال رہے جی، لوریش بہ کے اتنے لوگوں کو کھوا رہا ہے. وہ بابا نہیں پال رہا، وہ تھوڑے چندے پال رہے ہیں. آج گورنمنٹ چندے بند کرے نا، تو اس مزار دے اتنے تمہیں کتے پھرتے ہوئے نظر آنگے، صفائی کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں ملے گا. چندوں کے اوپر پلتے ہو تم لوگ، چندوں سے خود کھاتے ہو اور تھوڑا سا عوام پہ لگا کے یہ کہتے ہو کہ بابا پال رہے. اللہ سے ڈر جاؤ. کدھر تھے یہ بابے جب ٹھوک کے جاتے تھے دہشت گرد ان کے مزاروں کے اوپر؟ اور جو سب سے بڑے بابے دفن ہیں نا بغداد کے اندر اور عراق کے اندر، ادھر تو امریکن بمباری میں کتنے مزار گر چکے ہیں. وہ بات کرنے والی کریں یار، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیں. لہذا یہ جو اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں نا، ان پرنسپل دیکھا کریں، قرآن و سنت کے دلائل، دعوت کا کام کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں ان کے فرقے، بلکہ میں تو کہتا ہوں سانسیں کیا لے رہے ہیں، یہ بس وہ کومے میں چلے گئے ہوئے. کسی وقت اطلاع آ جانی ہے، جدو وینٹیلیٹر تو ہٹنا ہے نا، انہاں دی میڈیکل ڈیتھ سے ہو چکی ہوئی ہے. ہاں دیکھیں نا جی، کوئی حالت، دنیا کا ہر بندہ، میں حیران. میں رات کو اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ میں کئی سالوں سے اس انتظار میں ہوں کہ کوئی وابی مولوی بریلویوں کے خلاف کلپ کوئی بنا دے. یہ دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں، کوئی ان کا کلپ آپ نے بریلوی دیوبندیوں کے حاکمیں تو انہوں نے چڑھائے ہوئے ہیں کہ جی وہ بڑا ماشاءاللہ تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, خادم رضوی صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں, کر رہے ہیں نا, خلاف بھی کوئی سنے نا کلپ نہیں. ادھر بریلویوں کو دیکھیں یہ خلاف کلپ بنا کے بتائیں سارے میرے خلاف. ایک شیعہ بچے تھے لیکن اللہ کے فضل سے ان تین سالوں میں انہوں نے تو ساری پچھلی کسریں نکال دی ہیں, گالیاں تک نکالی آ کے مجھے. تو یہ کوئی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ان کے نزدیک دین کی خدمت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے, بڑھاؤ. اچھا یہ ساری باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کوئی مظلوم ہوں, نہ نہ سرکار, جس طرح آپ کو حسین کا تعارف غلط کروایا گیا نا کہ حسین مظلوم تھے, حسین بہادری کی علامت ہے, مظلومیت کی علامت نہیں ہے. یہ کام کون کر سکتا ہے کہ اپنے بی بچوں سمیت اس طرح تین بر اعظموں سے ٹکرا جائے؟ آپ نے بس رونے رو رو کے محرم کے اندر یہ بتایا کہ بیچارہ کوئی مظلوم بابا ہے, ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے جس کے بچے بھی قتل ہو گئے, اس کو بھی قتل کر دیا گیا, وہ مظلومیت کی بھیک مانگ رہا ہے. اسے تو پہلے ہی پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے, بہادری کی علامت ہے. لہذا میری ویڈیوز میں بھی کہیں آپ نے نہیں یہ سمجھنا, ویسے تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کسی کو اس طرح کا وہم بھی نہ آئے, پھر بھی اگر کسی کے دماغ میں آئے نا کہ یہ مولویوں کے میرے خلاف جو کلپ آتے ہیں اس کے اوپر میں جو ان کا منہ توڑتا ہوں تو اس کی وجہ سے میں کو پریشان ہو رہا ہوں, نہ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ آپس کے اختلافات بھول کے ادھر آ گئے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل گیا ہے ساڈی منجی ٹوک گئی. اور یہ میں چیخو پکار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کو ایکسپوز کروں, اور ان سے میں کہوں گا اور بناؤ, ہاں, کیونکہ میری بیٹری چارج آپ لوگوں کے کلپ سے ہوتی ہے, ہاں, میری خوراک ہے یہ کلپ, جتنے آپ بنائیں گے نا اتنی میں منجی ٹھوکاں گا. اور لال رومال والی منجی ٹھوکی ہے نا کیسا ہو اون بھی نکلے تھے, آئے بھائی شائیں کرتا ہے وہی گلاں کرتا ہے جیڑی پہلے میں جواب دے چکے ہیں, لیکن دیکھ لیں بے عزت ہو رہا ہے. تو وہ میں نے اپنے ہمارے بھائی ہیں عمار بن یاسر کے نام سے انہوں نے ایک چینل بنایا ہے, میں نے کہا اس کی نئی ویڈیوز بھی جتنی آئے نا وہ میرے کلپ لگا, وہ ایک ایک بات کا جواب ساتھ دیتے رہے کہ یہ ہے یہی ہے, آدھی آدھی باتیں اٹھا رہے ہیں اور وہ اپنا رنگ اس میں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے ہر چیز اپنے حوالے سے الحمدللہ کلیئر کی ہے, میرے کسی اسٹوڈنٹ کو ضرورت نہیں پڑے گی, ہاں صرف اتنی ضرورت ہوگی کہ میرے ویڈیو کلپس جوڑ کے تو ان کو جواب دے دے کہ یہ دیکھو کہ تمہارے بزرگوں کی منجی اپنی زندگی میں ٹھوک کے گیا تھا, یہ دیکھ لو کلپ, ٹھیک ہے. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ پوری نماز کی ہر رکعت میں قرات کریں. یہ جو حدیث ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں الفاظ ہے اقرا بہا فی نفسک, وہ حدیث قدسی جو بیان کی تھی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, اقرا بہا فی نفسک, اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھو. اب حضرت ابو ہریرہ سے ہی آپ نے پوچھنا ہے کہ جی میں پڑھنا کیا ہے, اور تو نہیں کوئی اس کی تشریح کرے گا. تو جز القراء امام بخاری کی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں, ایک فاتحہ سے پہلے اور ایک رکوع سے پہلے, تم ان سکتوں کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت سمجھو. تو حضرت ابو ہریرہ صرف یہ نہیں بتا رہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے جی کے اندر, اس کا موقع اور محل بھی بتا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو آپ بھی بلند آواز میں یا آہستہ آواز میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں, نہ, انہوں نے کہا سختوں میں پڑھو, نمبر ون. نمبر ٹو, اقرا بہا فی نفسک کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے جی میں پڑھنا, اس سے یہ الفاظ نہیں ثابت ہوتے کہ سرن پڑھو آہستہ آہستہ, نفسک یعنی اپنے جی کے اندر اندر, یعنی اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے تصور میں پڑھتے جاؤ. تو وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب ہم فاتحہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں ہم ساتھ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اینڈ پہ آمین کہہ دیتے ہیں. اور تیسرا جو سب سے بڑا چھکا ہے, یہ مسلم شریف کی آپ نے جو حدیث لکھی اس سے چند احادیث آگے 905 نمبر حدیث ہے مسلم شریف میں جس نے پورا عقیدہ کلیئر کر دیا, اور وہ حدیث ایسی حیران کن حدیث ہے کہ اس میں امام مسلم نے اپنے کامنٹس بھی ڈالے ہیں. اور امام مسلم نے کہا کہ میں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جتنی دنیا کی صحیح حدیثیں ہیں وہ میں مسلم شریف میں لے کے آ رہا ہوں. البتہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلم شریف میں وہ تمام صحیح احادیث لے کے آ رہا ہوں جن پہ امت کا اتفاق ہے. اور پھر امام مسلم نے کہا کہ میرے نزدیک ابو ہریرہ کی حدیث درست ہے اور ابو موسیٰ اشعری کی بھی 905 نمبر حدیث کے انڈر, کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. جب امام کہے اللہ اکبر تم کہو اللہ اکبر, اور جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ, اور جب امام کہے ولوالین تم آمین کہو. تو اس میں تو کلیئر ہو گیا کہ کس قرات میں خاموش رہنا ہے. اور امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ حدیث ابو ہریرہ بھی روایت کر رہے ہیں, تو ابو ہریرہ تو کہہ رہے ہیں جب پڑھا جائے سورۃ الفاتحہ کو تو خاموش رہو, اور جب ولوالین تو آمین. وہ کہتے ہیں نہیں, اس میں قرات کا ذکر ہے فاتحہ کا نہیں ہے. سرکار قرات کا ذکر ہے تو فاتحہ کا ہی ذکر ہے, کیونکہ اس میں الفاظ ہے جب امام قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ, اور جب ولوالین کہے تو آمین کو. سمجھ آئی؟ تو یہ فاتحہ. اور نہ سمجھ آئے تو بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. قرات سورہ فاتحہ بھی ہے اور اس کے بعد والی بھی ہے, پیچھے کیا رہ گیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں سکتوں میں. میں جتنی بار نماز پڑھاتا ہوں الحمدللہ سکتے کرتا ہوں, فاتحہ پڑھنے کا ٹائم دیتا ہوں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کی مخالفت شروع کر دیں. وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب وہ اس چکر میں پڑھ جاتے ہیں. اہل حدیث میں حیرانگی ہوتی ہے, اہل حدیث کہتے ہیں یہ تو مکی آیت ہے, یہ مدنی کا وہی والی بات جو بریلوی کہتے ہیں ایسے بتوں کے بارے سے تھی, بزرگوں سے کیوں لاتی؟ اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ. امام نسائی نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ آیت لی ہے اور اس کا فارم بیان کیا ہے کہ یہ جنرل آیت ہے, جب بھی قرآن پڑھا جائے گا. اور اس سے بڑھ کر جز القراءہ میں امام بخاری نے جو اپنے کامنٹس کیے ہیں 36 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں, اس میں ضعیف کا حکم لکھا ہوا ہے. وہ ضعیف ان اقوال کو کہہ رہے ہیں, لیکن جو خود لکھ رہے ہیں وہ تو ضعیف نہیں ہے نا. یعنی میں کسی کی بات کوٹ کروں تو اس پہ تو حکم لگ سکتا ہے, لیکن جو میں خود بیان کر رہا ہوں وہ تو میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں نا. تو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں جز القراءہ میں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اسے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور حدیث کہہ رہی ہے بخاری مسلم کی, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز درست نہیں ہے. تو امام بخاری اس پہ خود کامنٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے آیت پہ بھی عمل کرنا ہے اور حدیث پہ بھی کرنا ہے. امام بخاری کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ مکی ہے اور نماز مدینے میں آئی ہے, حالانکہ اللہ کے بندوں نماز تو مکے میں بھی تھی, پانچ نمازوں کا شیڈیول مدینے میں ہے. نماز تو نبی الاسلام پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام پڑھ رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث نہیں ہے. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ سورتیں حضور کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے زبانی یاد کی ہیں. اگر میں جانتا کہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو آتا ہے تو میں اپنے اونٹ چلاتا, ان کے جگر جلا دیتا, اس شخص تک پہنچتا جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے. تو نبی علیہ السلام تہجد میں قیام اللیل میں قراءت کرتے تھے, صحابہ کرام اسے یاد کرتے تھے. اور دو تہائی قرآن تو ہے ہی مکی ہے, ایک تہائی مدنی قرآن ہے. صحابہ کرام نے مکے میں قرآن کیسے یاد کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کے پیچھے وہ پڑھتے تھے. سورۃ المزمل میں آیا نبی علیہ السلام رات میں بعض اوقات دو تہائی رات, بعض اوقات آدھی رات, بعض اوقات ایک تہائی رات قیام کرتے تھے, صحابہ کرام پیچھے سن سن کے اسے یاد کرتے تھے. تو بالکل کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ابو داؤد میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ فجر کی نماز میں پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو, مجھے لگا میری قرآت سے کچھ چھین رہا ہے. اس سے آپ نے یہ رزلٹ کیسے نکال لیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ فاتحہ میں مجھ سے چھین لیا کرو؟ فاتحہ کی آپ نے ترغیب دلائی, یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھو. نبی علیہ السلام ہر آیت کے بعد ایک وقفہ کرتے تھے, نبی الاسلام رکوع سے پہلے سکتہ کرتے تھے, تو حضرت ابو ہریرہ کی وہ بات یاد رکھیں, ان سکتوں کو غنیمت جاننا. اور بلکہ جز القراء میں امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ ہمارے سلف تابعین کے حوالے سے کہ وہ سکتے کیا کرتے تھے اور امام انشور کرتا تھا کہ پیچھے والے ان سکتوں میں قرآن سورہ فاتحہ پڑھ لیں. قرآن کے ساتھ قرآن والا معاملہ کوئی نہیں ہے جی, اور سن لینا کافی ہے. اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ افضلیت ہے. اگر کوئی امام سکتے نہ کرے, امام کی قرات سورہ فاتحہ کی جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے کافی ہے, دیٹس آل. سرن نمازوں میں یقیناً آپ نے پڑھنا ہے. اور کتنی حیران کن بات ہے کہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض, ان میں سے 6 صرف جہرن ہے, 11 سرن ہے. عشاء کی آخری 2 سرن, زہر کی 4 کی 4 سرن, عصر کی 4 کی 4 سرن, اور مغرب کی آخری 1 سرن. زیادہ نماز تو ہے ہی سرن ہے. اس میں آپ نے دکانوں کا حساب نہیں کرنا, بلکہ امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھنی ہے. بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرآن بھی پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے. بعض لوگ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں زور اثر میں, نہ, جتنا قرآن یاد ہے پڑھتے جائیں. ہاں کیوں, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی زور اثر کی جو پہلی 2 رکھتے ہیں ان کا قیام 30 آیات کے برابر ہوتا تھا. سورہ فاتحہ کے بعد 30 آیات, تو صحابہ کرام 30 آیات میں خاموش رہتے تھے, نہیں پڑھتے تھے قرآن. اور آخری 2 کا قیام 15 آیات کے برابر ہوتا تھا. مراد آخری 2 میں بھی سورت پڑھ سکتے ہیں, لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی الاسلام بسا اوقات فرض کی آخری 2 رکتوں میں سورہ فاتحہ پہ ہی اکتفا کرتے تھے, سورت نہیں ملاتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, نبی الاسلام بعض اوقات جو قرآن پڑھتے تھے 1-2 آیتیں اونچی بھی پڑھ دیتے تھے زور اثر میں, تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ آپ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک ایک چیز موجود ہے. مجھے بتائیں, یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اگر دین نہ جمع کیا ہوتا تو دین برباد ہو جاتا. برباد ہی تمہارے بزرگوں نے کیتا ہے. اللہ دے وہ بندے ہو, صرف بخاری مسلم وچ اتنی ٹینس ڈیٹیل موجود نے, میرے سے پہلے کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ بیان کرے کہ نبی الاسلام کا قیام کس طرح کا ہوتا تھا, کتنی آیات اس میں پڑھتے تھے, لینتھ کتنی ہوتی تھی. ایک ایک چیز, یہ کسی بزرگ بابے کی کتاب سے نہیں ہے, حدیث کی کتابوں میں. ہاں باقی جو جہرن ہے اس میں آپ سنیں, آپ کا سننا پڑھنے کے اکویلنٹ ہے. اور اگر آپ لیٹ شامل ہوئے اور آپ نے فاتحہ نہیں سنی, تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آپ کو ریلیکس کیا ہے. وہ امام کا پڑھنا آپ کے لیے کافی تھا. ایون آپ اگر رکوع میں بھی مل گئے ہیں تو رکعت شمار ہوگی, امت کی اکثریت اس کے اوپر متفق ہے. اور یہ جو میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں جہرن والا, اس میں اگر تھوڑا سا کوئی تفرد بنتا ہے نا تو وہ امام بخاری کا ہے, ورنہ باقی سارے سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں. شیعہ کے نزدیک بھی جہرن نمازوں میں آپ نے سن لیا تو کافی ہے, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اہل سنت میں بھی چاروں امام قائل ہیں, امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد حنبل, امام مالک جو بڑے امام ہیں, کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. علماء عرب سارے قائل ہیں. یہاں پہ اہل حدیث کی اکثریت قائل نہیں ہے, لیکن اہل حدیث میں بھی لوگ قائل ہیں. رہ گیا جہری نمازوں میں سن لینا کافی ہے. اس کے اوپر آلموسٹ اگر میں دعویٰ کروں نا کہ اجماع ہے, کیونکہ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی فاتحہ نہ پڑھے تو وہ کہتے ہیں میں کبھی نہیں کہتا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. امام کا پڑھ لینا بھی کافی ہے, لیکن میں ساتھ پڑھتا بھی ہوں. یہ تو کبھی مسئلہ نہیں آیا تھا کہ جہرن میں بھی آپ نے دب کے رکھنا ہے. ہاں اس ایکسٹریم پہ تھا امام حنیفہ کے نزدیک, نہ سرن میں پڑھنا نہ جہرن میں, لیکن یہ غلو پہ مبنی ہے. امام مالک کا موقف پرفیکٹ ہے الحمدللہ, اور وہ یہی ہے کہ جہرن میں سننا کافی ہے اور سرن میں آپ نے پڑھنا بھی ہے. اور یہی موقف امام ابن تیمیہ کا ہے, یہی موقف شیخ البانی کا ہے, محدث اعظم سعودیہ, یہی موقف ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا ہے, یہی موقف ہمارے استاد ڈاکٹر اسرا صاحب رحمہ اللہ تعالی کا ہے, اور یہی موقف الحمدللہ قرآن و سنت سے دلیل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. اسی لیے آج سے آلموسٹ کوئی 5 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, نیو فاتحہ خلف الامام. اس میں میں نے اپنے پرانے اس معاملے میں رجوع کیا تھا جس میں میں کہتا تھا کہ جہرن میں بھی آپ ساتھ ساتھ پڑھیں اور سکتے نہ دینے کا وبال امام پر ہوگا. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا آج سے 11 سال پہلے بھی مسئلہ 84 فاتحہ خلف الامام کا نکال لیں. اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو لوگ نہیں پڑھتے فاتحہ میں یہ نہیں کہتا ان کی نماز نہیں ہوتی ہے, ان کا موقف بھی جو جہرن میں خاموشی سے سنتے ہیں وہ مضبوط ہے لیکن میں اسے بہتر سمجھتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے میں نے اس وقت بھی کبھی کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کیا تھا, لیکن آج اللہ وجہ بصیرت یہ موقف میں صحیح سمجھتا ہوں کہ جہرن میں سن لینا کافی ہے, سرن میں آپ جس میں یعنی آہستہ آواز میں امام پڑھتا ہے آپ ساتھ ساتھ پیچھے پڑھیں گے, ظاہر ہے آپ کو تو امام کی آواز نہیں آ رہی. اب مجھے بتائیں حنفیوں کا کیا بنے گا, تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو نے تو کہانی کرائی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. تو بتا 17 میں سے 11 رکتوں میں تو اونچی آواز سے قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا, تو پھر کیوں خاموش کھڑا ہو کے دکانوں کا حساب کرتا ہے اے حنفی مسلمان؟ زور اثر میں تیرے پاس کیا بہانہ ہے, تیرے پاس کون سی قرآن کی آواز آ رہی ہے جو تو نے خاموشی سے سننی ہے اور توجہ کے ساتھ اس میں بولنا نہیں ہے؟ بلکہ حنفی تو مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد بھی مقیم کی آخری 2 رکتوں میں بالکل خاموش رہنے کا کہتے ہیں, اندازہ کریں. تو وہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے. ہاں امام عامر حنبل امام شافعی وہ کہتے ہیں سرن ہو جارن ہو پڑھنا ہے, لیکن وہ میں نے بتایا کہ وہ سکتوں کے ساتھ ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام کے 2 سکتے ہوتے تھے, ایک فاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح کے لیے, یہ صرف پہلی رکعت میں ہوتا تھا یعنی ثنا پڑھنے کے لیے, اور دوسرا سکتہ رکوع میں جانے سے پہلے, وہ ہر رکعت میں ہوتا تھا. آج بھی حرمین میں حرم مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر جو مسجد نبوی کا امام ہے وہ سکتے کرتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے, اور وہ اتنی لمبا سکتہ ہوتا ہے کہ پاکستانی تو 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. شروع میں جب میں گیا نا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ اتنی دیر خاموش کیوں کھڑے ہوتے ہیں, بھول جاتے ہیں کیا؟ وہ پھر میرے انکل وہاں پہ 36 ایئرز سے مقیم تھے, وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے, فوت ہو گئے, بقی غرقت میں دفن ہے, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے. تو انکل اجاز مجھے بتانے لگے کہ یہ سکتہ کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے. ہاں حرم مکہ میں نہیں ہوتا, وہاں پہ بھی ہونا چاہیے, یہاں پہ بھی بعض اہل حدیث مساجد کے اندر سکتہ ہوتا ہے, جماعت المسلمین والے کرتے ہیں اور ان کا موقف بالکل اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں صحیح ہے قرآن و سنت کے مطابق, وہ سکتوں میں قرآن پڑھتے ہیں. لیکن یہ غلو نہ کریں کہ اگر کوئی سکتہ نہیں کرتا نا تب بھی سن لینا کافی ہے, کیا لیٹ شامل ہوئے ہیں تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے سورہ فاتحہ کی. لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں جہرن نمازوں کی, جہاں پہ سرن ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. وہ میں نے ابن ماجہ کی حدیث بتائی کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ نہیں اس کے بعد بھی قرآن کا حصہ پڑھتے تھے. ظاہر جب آپ اتنا لمبا قیام کریں گے تو فاتحہ کے بعد خاموش ہو کے کیا کریں گے, دماغ میں خیال تو آئیں گے, دماغ تو سوچتا ہے. تو صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے, لیکن آپ نے وہ اتنی اونچی آواز سے نہیں پڑھنا کہ ساتھ والے ڈسٹرب ہوں, یہ ذہن میں رکھنا ہے. لہذا اسی کانٹیکسٹ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو ترمذی میں موجود ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو. اس سے مراد بھی صرف جہری نمازیں ہیں نہ کہ سرن نمازیں, کیونکہ سرن میں تو وہ خود بھی سورہ فاتحہ اور 7 آیات ملایا کرتے تھے. تو یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے, صحیح مسلم کی حدیث 905 ڈیسائسو ہے. امام مسلم نے کمنٹس کر دیے کہ ابو ہریرہ کا بھی یہی موقف ہے اور ابو موسیٰ اشعری نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ اور جب وہ بلبولین کہے تم آمین کہو. تو ہمارا یہ جو مقدمہ ہے یہ الحمدللہ قرآن و سنت میں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں, تفصیلی تو ویڈیو تھی لیکن یہ اس ویڈیو میں بھی آلموسٹ میں نے نٹ شیل کے اندر آپ کے سامنے سارا موقف رکھ دیا ہے تاکہ اگر کسی کو کچھ سمجھنے میں کوئی مسئلہ رہ گیا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے, اور پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو سعودیہ سے جو قرآن مفت بانٹا جاتا ہے احسن البیان جو پاکستان کے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے سراء الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, فوت ہو گئے, ناسبیت تھی ان میں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, برائیوں سے درگزر فرمائے, اہل حدیث میں بڑے علماء میں سے تھے. آلموسٹ 95 ایئرس کی ایج میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے جو آسن البیان دارالسلام والوں نے قرآن کی تفسیر چھاپی ہے, جو سعودیہ والوں نے ان سے رائٹس لیے ہیں, پھر سعودیہ والوں نے شافات پرنٹنگ پریس سے اس کو چھاپا ہے اپنے چھاپے کے اوپر, انہوں نے بھی سورہ فاتحہ کے کانٹیکسٹ میں جو نیچے تفسیر لکھی ہے نا, وہ یہی لکھی ہوئی ہے کہ جہرن نمازوں میں امام کو سکتے دینے چاہیے تاکہ قرآن پہ بھی عمل ہو اور حدیث پہ بھی عمل ہو. اندازہ کریں, یہ خود اہل حدیث کے اپنے بزرگوں نے یہ لکھا ہوا ہے, وہ اس کو ہی پڑھ کے دیکھ لیں, چلے میری بات نہیں ماننی ہے تو. اچھا, یہ جو مسلم کی حدیث ہے 905, یہ گلے میں اٹکی ہوئی ہے ان کے. اہل حدیث کے پاس کوئی چارہ نہیں اس حدیث کا, یا تو اس حدیث کو ضعیف کہہ دیں, وہ کہہ نہیں سکتے. ویسے ایک بندے نے جرت کی ہے, ارشاد الحق اسری صاحب جو ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں فتویٰ دینے والوں میں پیش رہے ہیں, وہ بڑے اسٹرانگ قسم کے وہابی ہیں, انہوں نے تو کہا کہ یہ جو مسلم میں آگے الفاظ ہے نا, یہ صحیح نہیں ہے مسلم شریف. تو شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے ان کے رد پہ ایک مضمون لکھا اور انہوں نے ایگزامپلس کوٹ کی کہ اگر ایک راوی حدیث بیان نہ کرے اور دوسرا بیان کرے اور وہ سکا ہو, تو وہ جو اس میں زائد بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ایکسپٹ کی جاتی ہے. شاذ وہ قول ہوتا ہے جو اس کے خلاف ہو, یہ خلاف نہیں ہے, اس کی ایکسپلینیشن ہے. شیخ زبیر صاحب نے مسلم کی 905 انٹرنیشنل نمبرنگ جو کنٹینیوس ہے اس کا دفاع کیا. اس کا مطلب ہے کہ ارشاد الحق اسری صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ 905 نمبر حدیث مسلم کی ہمارے فرقے کے اس مسئلے کی موت ہے, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو, جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ, اور جب امام ولبالین کہے تم آمین کہو. تو واضح ان کو پتا چل گیا تھا کہ گل کدھر اور جا رہی ہے, تو واقعی انہوں نے صحیح ڈیسیژن کیا کہ اس حدیث سے جان چھڑاؤ. لیکن مسلم شریف سے کیسے جان چھڑائیں؟ شیخ زبیر صاحب نے کہا نہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کو صحیح مانو گے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. تو شیخ زبیر صاحب نے ایک تیسرا حل تلاش کر لیا, انہوں نے کہا یہ حدیث منسوخ ہے. شیخ زبیر صاحب نے جو فاتح خلف الامام کے اوپر کتاب لکھی ہے نا, اس میں اس حدیث کو انہوں نے منسوخ ڈکلیئر کیا مسلم شریف کی. اس کا مطلب ہے کہ شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ اور ارشاد الحق اسری صاحب دونوں یہ مانتے ہیں کہ یہ حدیث اہل حدیث کے مسئلے کی موت ہے, ان کو منسوخ ڈکلیئر کرنی پڑی اور ان کو ضعیف. منسوخ کیسے ہے؟ یہ ناسخ تو ہو سکتی ہے, منسوخ نہیں ہے. منسوخ کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں منسوخ ہوئی ہے اس حدیث سے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. سرکار اس کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے, قرآن کی آیت کو حدیث نے کیسے منسوخ کر دیا؟ یہ تو قرآن میں آیت ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اور دوسرا, شیخ زبیر صاحب تو خود کہتے تھے سلف کا منج. سرکار اس آیت کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھ کے امام نسائی نے سلف کا منج بھی بتا دیا ہوا ہے کہ آپ نے خاموشی سے ہی سننا ہے. امام نسائی نے تو کمال کر دیا ہے, اس کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے. امام نسائی اسی چیز کے قائل ہے کہ جاری نمازوں میں آپ نے پیچھے نہیں پڑھنا. اور دوسرا, منسوخ کیسے ہوئی؟ امام مسلم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے لے کے آئے حدیث حضرت ابو ہریرہ والی, اقرا بہا فی نفسک, جس کی یہ تفسیر جو اہل حدیث کو بیان کرتے ہیں میں اس سے نہیں ایگری کرتا. میں نے آپ کو لاجیکلی بتایا کہ خود ابو ہریرہ جب کہہ رہے ہیں کہ سختوں میں پڑھنا ہے تو بات ختم ہو گئی. امام مسلم پہلے وہ حدیث لے کے آئے حضرت ابو ہریرہ والی, اس کے بعد ابو ہریرہ کے ریفرنس سے لے کے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو, اور جب وہ ولبالین کہے تم آمین کہو. تو ناسک تو پھر یہ حدیث ہے 905, نہ کہ وہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, بخاری کی حدیث یا مسلم کی اقرأ بہا فی نفسک. وہ بھی حدیث نہیں, حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے, لیکن ہمارے لیے وہ حدیث کے درجے میں حدیث موقوف تو ہے. آپ کو یہ پورے کا پورا سناریو کلیئر ہو گیا؟ لہذا وہ جو ترمذی کی حدیث یا ابو داؤد کی حدیث عبادہ ابن سامت والی جس میں وہ جہری نماز کا ذکر ہے, ویسے تو وہ حدیث شیخ البانی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں, اور شیخ زبیر الزئی صاحب اسے کہتے ہیں حسن درجے سے نہیں گرتی. میرے نزدیک اگر اس کو حسن بھی مان لیا جائے تب بھی وہ مسئلہ آپ کا حل نہیں کرتی ہے, کیونکہ انہی احادیث کے اوپر تو امام نسائی نے باب باندھا ہوا ہے, اور امام نسائی نے اس سے وہ رزلٹ نکالا ہوا ہے جو ہم نکال رہے ہیں, جو امت کی اکثریت کا رزلٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سکتوں میں پڑھنا ہے. عبادہ ابن صامت کا فجر میں یہ کہنا کہ پڑھنی ہے تو اس پہ محمول ہے کہ اس زمانے میں صحابہ اکرام سکتے کرتے تھے جو نبی علیہ السلام نے کیے. آیت کے بعد بھی سکتا اور رکوع سے پہلے بھی سکتا. سکتوں کی حد تک یہ بات درست ہے. میں جتنی بار جماعت کراتا ہوں, میں آلموسٹ پچھلے کوئی 6-7 سال سے پانچوں نمازوں میں امامت کرتا ہوں الحمدللہ, اور میں سکتے کرتا ہوں. فاتحہ پڑھنے کا ٹائم دیتا ہوں تینوں نمازوں میں. زہر اثر میں تو ویسی ضرورت نہیں رہتی, وہ تو آپ خاموشی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ سکتوں والا معاملہ جو ہے اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے. یہ میں نے مسئلہ اس لیے کھول کے بیان کیا کہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب پہلے یہ کہتے تھے, جو میں پہلے بھی کہتا تھا, آپ ذرا وہ بھی سنیں. اس میں میں نے کہا تھا کہ جو جہرن میں سکتے نہیں کرتے اور صرف سن لیتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے ان کی نماز نہیں ہوتی, امام مالک کا یہ موقف ہے. لیکن بعد میں جب مجھے پتا چلا کہ اس میں تو صرف اہل حدیث کا تفرد ہے, اور وہ بھی چند اہل حدیث کا, باقی پوری امت دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے اور احادیث بھی دوسری طرف کھڑی نہیں ہے. نماز کا آپ کو سکون آئے گا, آپ کبھی اس کو اپلائی کر کے دیکھیں. جب امام قرات کر رہا ہے تو آپ اس قرات کے اندر توجہ کریں, سورہ فاتحہ ہو یا بعد والی, تو آپ کو نماز میں ٹیسٹ بھی. یہاں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ آتے ہیں, ان کو اس سے غرض نہیں کہ امام کیا کر رہا ہے, دڑ دڑ دڑ اپنی فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. اور وہ فاتحہ مجھے بتائیں توجہ سے پڑھی جا رہی ہوتی ہے, جس میں آپ کو آواز بھی آ رہی ہو دوسری قرات کی, اور آپ اس چکر میں فاتحہ پڑھوں, نہ آپ اس کی قرات صحیح سن رہے ہو نہ اپنی صحیح کر رہے ہیں, تو کیا نکالا اس میں سے؟ خام خواہ ایک مستحب کام کو اس لیول پہ آپ لے گئے کہ اسے فرض بنا دیا اور یہ کہا نماز ہی نہیں ہوتی, اور لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اتنا ہارڈ لائنر ہونے کے باوجود اللہ کے فضل سے جب یہ چیز مجھ پہ کھلی تو میں نے الحمدللہ اس معاملے میں پوری سختی کے ساتھ اس موقف کو بیان کیا کہ یہ بہت آپ غلط کھیل کھیل رہے ہیں امت کے ساتھ, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہر نمازوں میں پیچھے پڑھتے آؤ تو لوگ تو سکون میں آ گئے. لوگ کہتے ہیں شکر الحمدللہ ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے. اور مجھ سے پہلے بھی اور لوگوں نے باتیں کی ہیں, لیکن ظاہر انہوں نے تو اپنا خیال ظاہر کیا تھا نا. ہم نے تو لوگوں کو یہ کہا کہ دلائل کے بغیر آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی, سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا کہہ دینا ہی کافی ہے, لیکن باقیوں سے آپ نے دلیل مانگنی. مجھ سے پہلے یہ بات مولانا مدودی کرتے تھے رحمہ اللہ, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ, مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ, اور ان سے بھی پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ البانی رحمہ اللہ دور حاضر میں بہت بڑے سلفیوں کے امام, ان سب کا یہ موقف ہے. لیکن دلائل کے ساتھ کوئی بندہ ذکر کرے نا, تو مخالفین کے بھی جب دلائل دے تو پھر انسان کو ذرا تسلی ہوتی ہے کہ یار یہ بات بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. یہ اس طریقے سے ہی تھا کہ انہوں نے اس کو زیادہ غلوف کے اوپر جو ہے وہ لے گئے, اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے بڑی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے اور لوگ بڑی ٹینشن لیتے ہیں. اور جو رکوع میں آ کے ملتے ہیں یا فاتحہ کے بعد شامل ہوتے ہیں, وہ بےچارے پھر ایک رکعت بھی ملا رہے ہوتے ہیں, ہم انہیں کچھ نہیں کہتے. آپ ملانا چاہتے ہیں ضرور ملائیں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن امت کی اکثریت اس کی قائل ہے. خود شیخ زبیر صاحب نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل لکھا ہے کہ وہ بھی رکوع میں رکعت ملنے کے قائل تھے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ جو حدیث ہے ابو بکرہ والی جو بخاری میں آئی کہ ایک شخص نماز میں شامل ہوا سیدھا رکوع میں چلا گیا, جس کی وجہ سے حنفی رزلٹ نکالتے ہیں کہ اس نے پھر کوئی اور رکعت نہیں ملائی تھی, اور امام بخاری نے اس حدیث سے کہا کہ آپ رزلٹ نہ نکالیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے, کیونکہ امام بخاری ایک اور روایت لے کے آئے ابو سعید خدری سے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رکعت اس وقت شمار کرو جب تم قیام کی حالت میں امام کو پاؤ, لیکن اس میں بھی قیام کا ذکر ہے. اور یا رکوع میں جانے سے پہلے فاتحہ پڑھنے کی ترغیب امام بخاری نے کہا کہ اس حوالے سے ہونی چاہیے, تو تب رکعت شمار ہوگی. لیکن امام بخاری کے سامنے یہ حدیث ابو بکرہ والی جو خود بخاری میں لے چکے تھے کہ وہ صحابی نے تو قیام بھی نہیں کیا, ڈائریکٹ آ کے رکوع میں ملے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جو نماز کا شوق یہ میں نے دیکھا ہے, آندہ جب تم آؤ تو تسلی سے آؤ. وہ پیچھے سے ہی رکوع میں چلے گئے تھے, پھر چلتے چلتے صفوں میں شامل ہوئے. حضور نے کہا تسلی سے آؤ, صف میں کھڑے ہو کے نماز میں جو رکعت ملے وہ لے لو, جو رہ جائے وہ پوری کر لو. تو جو لوگ رکوع میں رکعت ملنے کے قائل ہیں وہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکوع میں ملنے پہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری رکعت رہ گئی ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں اس میں عدم ذکر ہے، اس میں کوئی تفصیل ہے ہی نہیں ہے. ویسے میرے نزدیک یہ بات دونوں طرف جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے ملا لی ہو اور زیادہ چانس ہے کہ نہیں ملائی ہو، کیونکہ اگر ملائی ہوتی تو اس کا ذکر موجود ہوتا. بہرحال ہم دونوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. اس سے امام بخاری جو رزلٹ نکال رہے ہیں وہ تو بڑی مشکل سے ہی نکلتا ہے، دوسرے جو نکال رہے ہیں وہ پھر بھی نکل آتا ہے، لیکن ہم وہ بھی نہیں مانتے. ہم نے دوسرے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے. مسلم کی ایک حدیث 905 نمبر اس سارے کے سارے مسئلے کو کلیئر کرتی ہے اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہے. اور جز القرآن میں خود امام بخاری مان رہے ہیں کہ قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور حدیث پہ بھی عمل کرنا ہے سکتوں کے ذریعے. تو میرے خیال ہے سکتوں والا معاملہ ایسا ہے. باقی اگر سکتہ مختصر ہو یا مغرب کی آخری رکعت میں تھوڑی دیر کے لیے امام فاتحہ کا وقفہ کرے، کیونکہ حنفی تو آخری رکعت میں 3 دفعہ سبحان اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں، حنفی بھی اور شیعہ بھی، ان کے نزدیک صرف پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ ضروری ہے، آخری 2 رکعتوں میں صرف 3 دفعہ سبحان اللہ یا تسبیحات پڑھنے سے بھی نماز ہو جائے گی. تو اس لیے وہ بعض اوقات مختصر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو فاتحہ کی بھی 2 آیتیں ہی پڑھی ہیں، امام رکوع میں چلا گیا، سرکار آپ رکوع میں چلے جائیں، جتنا پڑھا جاتا ہے وہ پڑھا جائے، ایک دفعہ بھی آپ کی فاتحہ ہو گئی ہے تو وہ اکویلنٹ ہے. یہ بھی سلف میں موقف رہا ہے، پوری نماز میں ایک دفعہ بھی سورہ فاتحہ. ہاں، جز القرآن میں امام بخاری نے سلف کے حوالے سے یہ چیزیں نقل کی ہوئی ہیں. صلوا علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. گھر والے سارے سنی ہیں، میں رفع الیدین سے نماز پڑھوں تو منع کرتے ہیں. ایک اڑے سنی نے ٹنی لکھو، نا نا نا نا نا. سنی کی تو سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے اوپر عمل کرے گا، قرآن پہ عمل کرے گا، یا سنی وہ ہوگا جو اپنے بابوں کی تعلیمات پہ عمل کرے گا؟ اور پھر سنی بھی کون سے؟ ہاں، حنفی دیوبندی سنی یا حنفی بریلوی سنی یا وہابی اہل حدیث سنی؟ کیونکہ آج تو وہابی بھی میرے چکر میں آگے کہہ رہے ہیں نا اہل سنت میں یہ گھسے ہوئے رافضی، وہابیوں بھی توفیق ہوگی جی سنی کہہ رہے تھے اپنے آپ کو. سنی وہ ہوگا جو سنت پہ چلنے والا ہوگا، اہل سنت کے منج پہ ہوگا. یہ کون سے سنی ہے؟ سنی نہ لکھا کریں، حنفی بریلوی یا حنفی دیوبندی یا وہابی سلفی، سنی نہیں. سنی ہوگا جو سنت کے مطابق چلے گا. تو سنت اور رفع الیدین کے ساتھ ہے، نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، تو ایسے میں ان کی نافرمانی تو نہیں ہوگی، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ ان کی نافرمانی کیا ہوگی؟ نافرمانی تو اللہ کی ہوگی اگر آپ رفع الیدین چھوڑیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے انصار مدینہ میں سے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، راستے میں اسے غصہ آ گیا اپنے ساتھیوں پہ، تو انہیں حکم دیا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلاؤ. جب وہ بھڑک اٹھا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تم اس آگ میں کودو. تو وہ کوئی انفی تو نہیں تھے جو امام کی تقلید کرتے، اور امام کون تھا؟ صحابی. انہوں نے کہا ہم یہ تیرا کہنا نہیں مانیں گے، ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے، اور تو ہمیں آگ میں کودنے کو کہہ رہا ہے، ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے. بعد میں واپسی پہ نبی علیہ السلام کو جب یہ شکایت لگائے گی، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کا حکم مان لیتے، یعنی تقلید کر لیتے، قرآن و سنت کے دلائل دیکھے بغیر آنکھیں بند کر کے بزرگان دین کے پیچھے چلتے، علماء سے پوچھ پوچھ کے چلتے، اور علماء کون؟ صحابی انصاری. کون؟ جسے حضور نے امیر لگایا. حضور کہہ رہے میرے لگائے ہوئے امیر کی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو نہیں. لو ہاں، نواں مسئلہ نکلا ہے. تہاڈے امام دے شاہ ہی کوئی نہیں، اس انصاری صحابی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے امام تے شاہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام فرمایا اگر تم میرے اس امیر کی بات مان لیتے تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں، اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. یہاں بھولے بن کے لوگ پوچھ رہے ہیں جی میری ماں کہہ رہی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی تو میں داڑھی رکھ لوں؟ ابو منع کرتے ہیں تو میں نکاب کیوں کروں؟ اچھا رشتہ نہیں ملے گا، تیرے ابے نے جڑا تم رشتہ بھی لب کے دینا ہے نا، وہ بھی پتہ لگ جائے گا. اللہ کے ساتھ لوگ لگائیں. دوسری طرف تو بچپن سے آپ کو حدیث رٹائی جاتی ہے بخاری مسلم کی کہ تم میں سے کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں. اس کے بعد ہمیں کوئی پرچی لکھ کے بیچے کہ میں ابو کی بات مانوں یا رسول اللہ کی بات مانوں صلی اللہ علیہ وسلم. میرا خیال ہے یہ 295C ان ابوں کے اوپر کٹنی چاہیے. انہیں کہیں کہ بھی آپ رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہمیں چلا رہے ہیں. اصل گستاخ وہ ہے جو آپ کو رسول اللہ کی نافرمانی کا کہے. جی قرآن میں خواہش نفس کی پیروی کو کہا گیا شرک. افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا سورۃ الجاثیہ میں, اور سورہ یاسین میں ہے اہل جہنم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ تو شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا فرقہ ہے سیٹنزم پہ چل رہا ہے جو پیورلی شیطان کی عبادت کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تمام فاسقین کو کافروں کہہ رہے تم شیطان کی عبادت کرتے تھے. شیطان کا حکم ماننا اس کی عبادت کرنا ہے. حکم ہی تو اصل میں ماننا ہے. پیغمبر کا بھی جو ہم حکم مانتے ہیں نا وہ اللہ کے اذن کی وجہ سے مانتے ہیں. میں یوتی رسول فقد اطاع اللہ. حکم ایک ہی ہستی کا ہے جو قرآن میں ہے کہ حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے. پیغمبر تو اس کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے. پیغمبر شریعت ساز نہیں ہوتا, شارع ہوتا ہے اللہ کے حکم سے شریعت کو بیان کرنے والا. تو یہ ماں باپ جب کہتے ہیں تو انہیں حدیثیں سنایا کریں کہ نبی الاسلام نے منع کیا کہ میرے سے آگے کوئی نہیں. تو بلکہ آپ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں, اب آپ یہ کہا کریں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ماں جی تسی تے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے آپ یہ اور دیکھ لیں سرکار, یہ نبیوں کا طریقہ ہے یہ بات کرنا. جب تخت بلقیس وہ لے آیا تھا ایک درباری حضرت سلیمان علیہ السلام کا, کوئی فرشتہ تھا یا وقت کا پیغمبر تھا یا ان کا کوئی صحابی تھا, کوئی بھی تھا, اس کے اینڈ پہ تو ہونا چاہیے تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں واہ کیا کمال ہے سبحان اللہ, چاہے تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی. نہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی. اس کی بھی تعریف نہیں کی, اپنی تعریف بھی نہیں کی کہ میری نسبت کی وجہ سے اسے یہ ملا. ہاں کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے ازمائے کہ میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری. یہ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ میں تو شاہی کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے. اور یہی حال ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بے موسمی پھل دے کے سیدہ مریم کے پاس سورہ آل عمران میں آئے تو کہا یہ مریم کہاں سے ہے؟ ان کا یہ اللہ کے پاس ہے. کہنا چاہیے تھا حضور آپ کی مرید نہیں ہوں اور آپ تو وہ پیر ہیں جن کو اللہ نے میرا پیر بنایا ہے. خالو بھی تھے, پیر بھی تھے, مرشد بھی تھے. یار اس سے کوئی بہتر موقع تھا کہ سیدہ مریم کہتی کہ میں آپ کی سٹوڈنٹ ہوں, یہ سارا آپ کا فیض ہے. ان کا من فضل ربی. ہائے ہائے ہائے, یہ میرے رب کے پاس سے آئے ہیں. حضرت زکریا نے بھی نہیں ان کو ڈانٹا کہ تو میرے بغیر ڈائریکٹ ہو گئی ہیں اللہ نال. ہائے ہائے ہائے. حضرت زکریا کے بارے میں پھر قرآن میں آیا کہ یہ بات حضرت زکریا کو کلک کر گئی کہ میری شاگردنی, میری مریدنی اللہ تعالیٰ سے بے موسمی پھل پا رہی ہے اپنے حجرے کے اندر, کوئی درخت بھی نہیں اگا ہوا, تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں کیا اولاد نہیں دے سکتا. وہاں ہے کہ وہیں پھر زکریا محراب میں چلے گئے کہ یا اللہ میں بھی تو ہوں. اور سورہ مریم میں تو آیا میرا سر جو ہے وہ سفید بالوں سے چمک اٹھا ہے, مجھے اولاد یعقوب کا بنی اسرائیل کا وارث چاہیے جو ٹیمپل آف سلیمان میں اس ہیکل سلیمانی کی خانقاہ میں جو توحید کے لیے بنائی گئی ہے. زکریا کے بعد اس مشن کو آگے توحید کے لے کے چلے. اور میری بیوی بانجھ ہے, میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں, اللہ تعالیٰ نے دے دیا. یحییٰ علیہ السلام, تو دیکھیں کہ انبیاء کرام کی تعلیمات, یہ ہم یہ ادھر ہی یعنی پھنسے ہوئے ہیں. اور میں تو ویسے اس حق میں بھی نہیں ہوں, یہ جو آپ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا ماں کی دعا سے درج ہے, میں ماؤں کی دعاؤں کا منکر نہیں ہوں, لیکن سرکار ہمیں تو اللہ کے بعد کوئی نظر ہی نہیں آتا. توحید تو یہ ہونی چاہیے. کیا صحابہ کرام یہ کرتے تھے؟ کیا انبیاء کا یہ طریقہ ہے؟ اور یار حضور کے سامنے ایک بندے نے کہہ دیا ماشاء اللہ وہ شیخ تھا یا رسول اللہ, مسند احمد کے حدیث, یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. حالانکہ اس صحابی نے کوئی شرک نہیں کیا, ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ صحابی کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ میں یار جس نبی کا کلمہ اس نے پڑھا ہے بت پرستی کو چھوڑ کے وہ اس نبی کو کیسے معبود مان سکتا تھا. صرف یہ کہا کہ اللہ کے بعد آپ کی مرضی، کہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن حضور کو پتا تھا کہ اس سے لوگ رزلٹ نکالیں گے، اور نکال لیا. آج بسوں پہ لکھا ہوا ہے اللہ نبی وارث. حضور نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. بلکہ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. اللہ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو جو ہے وہ اللہ کی عطا سے آپ کا علم محدود مانتے ہوئے، اللہ کا غیر محدود مانتے ہوئے، اللہ کو مستقل بذات مانتے ہوئے، آپ کو غیر مستقل بذات مانتے ہوئے، آپ کا عطائی مانتے ہوئے، اللہ کا ذاتی مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے ہو. نہ اس ٹائم میں کہانیاں نہیں سنونیاں. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ گاڈ اورینٹیڈ. کوئی ضرورت نہیں گاڑی پہ لکھوانے کی ماں کی دعا سے، اور اے تھے بالکل ہی رہن دیو، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، ہاں یا بھاول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، اے تے شاہی کوئی نہیں. میں تو کہتا ہوں یہ بھی نہ لکھوائے گاڑی کے پیچھے کہ ماں کی دعا سے. آپ نے لکھوانا ہے تو لکھوائے ہاضا من فضل ربی، آپ نے لکھوانا ہے تو لکھے ماشاء اللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ انشاءاللہ. یہ ہمارے سلوگنز ہیں جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں سکھائے ہیں، جو سورۃ الکہف میں یہ سارے سلوگنز آئے ہوئے ہیں. اے نبی آپ نے کبھی بھی نہیں یہ کہنا کہ کل میں یہ کام کروں گا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں. حضور کو کہا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، وہی نازل نہیں ہوئی تھی. پھر سورہ کہف کے اندر ہی آیا کہ وہ جب باغ والا باغ میں داخل ہوا تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا بھول گیا، وہ تباہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر غلطی ہائی لائٹ کی جب اسے مومن آ کے کہتا ہے تجھے تو چاہیے تھا تو یہ کہتا. اور سورۃ الکہف کا آغاز ہی ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سبحان اللہ بھی سورۃ الکہف میں آئی ہوئی ہے. سورہ کہف وہ سورت ہے جس میں ہمارے چاروں بیسک جو سلوگنز ہیں نا، جو ہم مختلف مواقع پہ بولتے ہیں، جو مسلمانوں کی ٹریڈیشن ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ چاروں سلوگنز آئے ہوئے ہیں. تو ہماری تو تعلیمات یہ ہیں، ہماری تعلیم میں کہا ہے کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. ہاں نو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے. سورہ آل عمران میں نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو حکم دے کر نبوت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگو میرے بندے بن جاؤ. وہ تو کہے گا کونو ربانیین، لوگو اللہ کے بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی بھی اپنے ہی نہیں کبھی کہہ سکتا، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ باقی سارے جاہل اور گمراہ ہیں. نبیوں کو چونکہ اللہ کا تعارف ہوتا ہے اس لیے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی رزق نہیں لینا. اس لیے اللہ نے فرمایا نا عیسیٰ ابن مریم کبھی یار محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، اور نہ کوئی مقرب فرشتہ. سورہ النساء. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ ختم نہیں کیا، اللہ نے فرمایا اگر کوئی پیغمبر یا کوئی مقرب فرشتہ یہ آر محسوس کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، قیامت کے دن ہم جمع کر لیں گے اور نافرمانوں کو آگ میں جھونکیں گے، عذاب دیں گے، حالانکہ انہوں نے نہیں کرنا تھا. مجھے بتائیں ان کے ہوتے ہوئے تو ہڈے باب ہے کہ انہیں جبرائیل علیہ السلام جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، عیسیٰ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. لیکن یہ کتابوں کا پیغمبر ہے، یہ کتابوں کا خدا ہے. مجھے بتائیں ہر آنے والا دن آپ کے اوپر یہ حقیقت کھولے گا کہ یہ جو میں نے جملہ بولا ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. یہ بالکل صحیح بولا ہے. الحمدللہ. چاشت اور اشراق کی نماز کا وقت بتا دیں، ایک ہی وقت ہے جی میرے بھائی، چاشت تو اردو کا لفظ ہے، عربی میں چے نہیں ہوتی، اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہے دوحا، دن کی نماز. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے افضل وقت ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں زمین کی گرمائش کی وجہ سے جلنے شروع ہو جائیں، یعنی آلموسٹ 10-11 بجے کا ٹائم، یعنی زور کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ پڑھ لیں. یہ سب سے افضل وقت ہے اشراق کی نماز کا یا دوحا کی نماز کا یا چاشت کا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، مسلم شریف میں آتا ہے، فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جاتا. اس وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے تہجد کا ٹائم عشاء کے وقت سے لے کے فجر تک رہتا ہے اور اس میں سونا کوئی شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے اشراق کا جو وقت ہے وہ سورج نکلنے کے بعد، وہ جو ٹکیا سورج کی باہر نکلتی ہے نا، اس کے نکلنے کے بعد سے لے کے جب سینٹر میں سورج پہنچتا ہے، جس کے بعد زوال آفتاب ہوتا ہے. یہ پنجابی میں جو زوال آفتاب ہے یہ لفظ غلط ہے. ہم جو پنجابی میں زوال کہتے ہیں مکرو ٹائم کو، حالانکہ قرآن و سنت میں زوال ہے آفتاب کا گرنا، وہ ابتدائے ظہر ہوتا ہے. یعنی سورج اپنے ٹریک میں ود رسپیکٹ ٹو زمین جب سینٹر سے تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو زہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے پہلے وہ 5 منٹ جو ٹکیا وہ درمیان میں رہتی ہے، وہ مکرو وقت ہے، نکلتے وقت سینٹر میں اور غروب ہوتے وقت. اس سے تھوڑی دیر پہلے تک اشراق اور چاشت دونوں ایک ہی نماز کے نام ہے. اس کا نام عوابین بھی مسلم شریف میں آیا ہے، توبہ کرنے والوں کی نماز. ایک وہ 6 نفل ہیں جڑے تسی پڑھ دے مغرب تو بعد عوابین دے، عوابین بھی اشراق کی نماز کو کہا گیا. دیکھیں کتنے نام ہیں اس نماز کے، اشراق، چاشت، عوابین، اور عربی میں آپ اس کو دوحا کہہ لیں چاشت کو. یہ سارے کے سارے دن کی نماز ہیں. کم از کم 2 رکھتے ہیں، زیادہ آپ کی جتنی مرضی پڑھے. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر کوئی رات کے وظائف بھی بھول گیا نا یا سو گیا تو وہ دن کے وقت نوافل پورے پڑھ لے. اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے شاہ مندورانی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ٹی وی میں کہیں کہہ دیا کہ جس کی رات کی تراویح چھوٹ جائے نا تو وہ دن کے وقت پڑھ لیا کرے. تو لوگوں نے کہا لو جی یہ تراویح دیہڑی شروع کراتی ہے. وہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی تھی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رات کے کوئی سنت اذکار یا نوافل بھول جائے یا اس کے رہ جائیں کسی وجہ سے، مجبوری بھی ہو سکتی ہے نا، تو اگلے دن ظہر سے پہلے پہلے کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی ثواب دے دے گا. یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. سورہ ملک کسی کی رات کا پڑھنا رہے گی کوئی مسئلہ نہیں، ظہر سے پہلے پڑھ لے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، جو یہ رات کے وظائف ہیں، اگر رہ گئے تو آپ صبح بھی پڑھ سکتے. قرآن ہمیشہ سے نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربی جعلی، اور قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بشارت دیتے ہیں ایک نبی کی جس کا نام احمد ہوگا اور کتاب کا علم دے گا. یہ کس کتاب کا ذکر ہے؟ کیا یہ قرآن کا ذکر ہے؟ کیا سارے نبی قرآن کی دعوت دیتے ہیں؟ قرآن جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اینڈ پہ نازل ہونے والی کتاب ہے، لیکن اللہ کے علم میں تو ہے نا، اللہ کا علم تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے نا. قرآن کو کوئی ہم مخلوق تو نہیں مانتے، یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. یہ پھر وہ منطق اور فلسفے کی بحثیں شروع ہو جائیں گی. اللہ کے علم میں تو ہے نا. مسند احمد میں حدیث ہے میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے درمیان تھے، خاتم النبیین لکھا تھا. اللہ کے علم میں تو ہے نا نازل بات. باقی یہ ٹھیک ہے، یہ ام الکتاب سے نازل ہوئی ہے قرآن. اصل جو ہارڈ ڈسک ہے نا وہ ہے لوہے محفوظ. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اسی لوہے محفوظ کا حصہ تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں، قرآن ہے. جتنی الہامی کتابیں نازل ہوئیں، جتنی الہامی باتیں یا صحائف انبیاء کرام کی سنت اور احادیث میں ٹرانسفر ہوئے، لوہے محفوظ سے سب کچھ آیا ہے. اسی کا حصہ جو ہے وہ قرآن بھی ہے. کیا مولانا مدودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں حضرت عثمان کے بارے میں تنقید کی ہے؟ یہ جھوٹ ہے جی، آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں. میرے پاس ایک بھائی آئے، مجھے تو خیر بعد میں پتا چلا ان کا تعلق داعش کے ساتھ تھا، تو عرب ملکوں سے یہاں آئے. وہ عرب میں ہی پیدا ہوئے تھے، اردو بھی ان کو اچھی آتی تھی کیونکہ ان کے ماں باپ پاکستانی تھے، تو اور عربی ان کی ایک نیٹو لینگویج بن چکی بھی تھی، اور دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے بھی تھے، انگریزی بھی ان کو آتی تھی. تو میرے ایک دوست کے ریفرنس سے مجھے ملنے آئے کسی کام کے سلسلے میں، تو آتے ہی انہوں نے یہ بات کی، یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے، بڑی حیران کن بات میں آپ کو بتانے لگوں، اور یہ میرے خیال ہے میں پہلی دفعہ آن ایئر کرنے لگوں، آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میرے پاس یہ خلافت و ملوکیت پڑی ہوئی ہے، تو تم اسے پڑھو۔ میں صبح آفس چلا گیا، تو شام کو بلکہ رات کو کافی لیٹ واپس آیا۔ انہوں نے ایک دن میں اس کا میجورٹی پورشن پڑھ لیا تھا، وہ اصل میں جو اس کا چیپٹر ہے جو چبھتا ہے سب کو، خلافت راشدہ سے ملوکیت کا سفر جو ہے۔ تو جب میں واپس آیا نا، تو وہ صبح جو میرے ساتھ بحث کر رہے تھے نا، مجھے کہنے لگے یار مودودی صاحب نے تو جس طریقے سے یہ مقدمہ پیش کیا ہے، اس سے تو سافٹ انداز حق بات کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایون حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بھی انہوں نے اتنی سافٹ لینگویج یوز کی ہے، اگرچہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں، کہ اس سے سافٹ لینگویج ہو ہی نہیں سکتی۔ کہ جتنے لوگ ہیں نا، بس وہ جس نے میرے بارے میں کہہ دیا قادیانی ہے، حالانکہ جو قادیانیوں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، ہم نے تو ان کی منجی ٹھوک دی ہے کہ تمہارے ابے بھی چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پڑھا کے گئے ہیں، تو غلام قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں ہے، ہم تو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ تو جب کوئی سنتا ہے تو پتا چلتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا یار یہ تو مودودی صاحب نے تو بہت زبردست لکھا ہے۔ میں نے کہا سیدنا عثمان کے حوالے سے، کہتے ہیں وہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اب تو خیر پوری تحقیق کے ساتھ خلافت و ملوکیت جو نئی چھپی ہے نا، اس میں پورے حوالے بھی نیچے لکھے ہوئے، اس میں بھی تھے، اب تو بہت تفصیل سے، باقی میرا کربلا والا ریسرچ پیپر میں تو 200 حدیث ہیں۔ تو مجھے کہنے لگا یار ایک مسئلہ مجھے آج سمجھ آیا ہے، جو میں بڑا حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ جب داعش کی فوجیں داخل ہوئیں عراق کے اندر، شام کے اندر نا، تو کئی لوگ جو ہے نا وہ حضرت علی ابن ابی طالب کے اوپر لعنت کرتے تھے انہیں خوش کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک سفر میں بھی ساتھ تھا، تو جب انہوں نے حضرت علی پہ لعنت کی تو ہم سب لوگوں نے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، کیونکہ سنی تو حضرت علی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی یہ آج کے جو سنی، ان کو آپ بنو امیہ تو نہ سمجھیں، بنو امیہ کی نہیں دال گلی، تو اگر ان کی دال گلی ہوتی تو بخاری مسلم میں سب و شتم کی روایتیں تو نہ لکھتے، اور بنو امیہ کا رد تو نہ کرتے امام بخاری امام مسلم حضرت علی کی شان میں حدیثیں لے کے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم گاؤں میں داخل ہوتے تو وہ حضرت علی پہ لعنت کرتے، اور وہ لعنت کرنے والے کون؟ شیعہ۔ اور وہ کیوں کر رہے ہوتے تھے؟ تقیتن، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بنو امیہ کے پیروکار ہیں، جس طرح بنو امیہ اپنے دور میں حضرت علی پہ لعنت کرواتی تھی تو لوگوں کو چھوڑا جاتا تھا، اور تقیتن شیعہ علی لعنت کر لیتے تھے۔ ظاہر ہے سارے تو حجر ابن عدی تو نہیں ہوتے نا، کلمہ حق بلند کرنے والے، اور وہ بھی جائز ہے جان بچانے کے لیے اگر کوئی کلمہ کفر بھی بول دے۔ سورۃ النحل میں آیا ہے اور سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، تقیہ بھی کیا جا سکتا ہے، کلمہ کفر بھی بولا جا سکتا ہے اگر آپ کا دل ایمان پہ ٹھکا ہو۔ تو کہتا ہے ہم بڑے حیران ہوں، ہم استغفر اللہ پڑھیں گے، یار یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں، جو بنو امیہ ہے وہ تو ہم سے ڈیمانڈ کریں گے یہ۔ تو کہتا ہے کہ اس وقت ہم لوگ پھر ان کو یہ کہتے تھے کہ یار یہ تو بڑا گناہ کا کام ہے، ہم نے یہ کیوں کروانا ہے، ہم تو چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان کے امیر وہ تو خود سید ہونے کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو ہاشمی کہتے ہیں۔ یہ میں کوئی داعش کے فضائل نہیں بیان کر رہا، میں اس وقت علمی گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے تو جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں، داعش ہو، القاعدہ ہو، ٹی ٹی پی ہو، باقی ان کے ساتھ سنگین نوعیت کے اختلافات ہیں، وہ ایک معاملہ الگ سے، لیکن میں آپ کو ان پرنسپل یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ نوجوان پھر کہنے لگا مجھے آج یہ بات سمجھ آئی ہے۔ اس وقت تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی تھی، لیکن جب میں نے خلافت و ملوکیت پڑھی، پھر خیر میں نے اسے جب بخاری مسلم سے احادیث بتائیں، ابو داؤد سے، سنن نسائی سے، المستدرک للحاکم سے، تو کہتا مجھے اب پتا چلا کہ اچھا یار یہ بات واقعی تھی کہ بنو امیہ کے دور میں یہ کام کروایا جاتا تھا، اور یہ ہم نے پریکٹیکلی چیک کیا ہے کہ شیعہ علی نے ہمارے شر سے بچنے کے لیے حضرت علی پہ ہمارے سامنے لعنت کی، تو ہم کہتے تھے یار ان کو کیا ہو گیا، ہم نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا، اور حضرت علی تو ہمارے لیے بھی ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں۔ جو میں اکثر جو ہے وہ اہل تشیع حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ اہل سنت کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، جس طرح مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے ہیں کہ ہم کرسچنز کی رسول اللہ کی شان میں جو گستاخی ہے یا خاکے بنانا اس کے اگینسٹ غصے میں بھی آ کے تصور نہیں کر سکتے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کریں، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارے نزدیک جتنا بڑا کافر رسول اللہ کا انکاری ہے اتنا بڑا کافر ہی حضرت عیسیٰ کا انکاری ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، مرتبے میں فرق اپنی جگہ، تفضیل بین الرسل وہ حق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن تفریق بین الرسل یہ کفر ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، بلکہ سورہ النساء میں تو آیا جو اللہ رسول میں یا رسولوں میں بھی آپس میں فرق کر دے وہ بھی پکا کافر ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں بنے میں ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا. بالکل اس طریقے سے اگر اہل تشیع کی جانب سے خلفائے ثلاثہ کے اوپر کوئی لان تان کی جاتی ہے تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو غصہ دلانے کے لیے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. خلفائے ثلاثہ کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے یہ والی جو مولا علی کے بارے میں صحیح مسلم میں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ تو اسپیسیفکلی امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے. اور مسند احمد میں حدیث، مشکات کے اندر حدیث موجود، اور فضائل صحابہ عامہ بن حنبل کی کتاب میں کہ اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے. نصارہ ان کے بارے میں غلو کر کے برباد ہوئے اور یہودی ان کی توہین کر کے، اور پھر مولا علی نے خود فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے ایک میری دشمنی میں. اور یہ سیم روایت اصول الکافی کے اندر بھی اہل تشیعوں کے ہاں پائی جاتی ہے، جو مشکات میں مسند احمد کے حوالے سے ہے اور فضائل صحابہ عامہ بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ سنیوں سے جب پوچھیں کہ یہ جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں کون ہیں، وہ کہتے ہیں شیعہ، اور شیعہ سے پوچھیں کہ محبت میں تو غلو کرنے والے ان کو تو نہیں، ظاہر ہے آپ ڈائریکٹ کہیں گے تو وہ غصہ کھائیں گے، انہیں کہیں کہ آپ بتائیں دشمنی میں غلو کرنے والے کون سے ہیں، تو وہ کہیں گے سنی. یعنی سنی شیعہ کو رافضی اور شیعہ سنیوں کو ناسبی مانتے ہیں، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں جگہ غلو موجود ہے. کیٹاگوریکلی نہ تو سنی ناسبی ہے اور نہ کیٹاگوریکلی شیعہ رافضی ہیں. تو لیکن جب وہ اپلائی کرنے کی باری آتی ہے نا، پھر وہ لوگ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ آج کے دور کے اندر بھی، یعنی وہ مسکنسیپشن جو صدیوں سے چلتی آ رہی تھی، جو کتابوں کی حد تک تو درست تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اس ایشو کو ہینڈل کیا، قیامت تک کے لیے اس فتنے کو دبا دیا جو بنو امیہ کے ممبروں سے لعنت ہوتی تھی 60 سال تک. اور انہوں نے سورۃ النحل کی وہ آیت خطبے میں داخل کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. تو یہ بہت بڑا امت کے اوپر ان کا احسان ہے، حقیقت بات ہے. باقی تفصیل کے لیے آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں اور میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، اس میں ساری احادیث میں نے نقل کی ہیں. اور یہ جو تماشا لگایا میں، انہوں نے کہنے جی وہ تنقید ہوتی تھی لعنت نہیں ہوتی تھی، تو مسلم شریف میں واضح الفاظ موجود ہیں، لعن اللہ ابا التراب 6229 صحیح مسلم کی حدیث. اور تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ بخاری میں ایک حدیث سب کی ہے، سب کا مطلب تنقید ہے، حالانکہ وہی حدیث مسلم میں تھی، لیکن اس سے اوور لک کیا، یا اوور لک کیا، اگر اوور لک کیا تو بہت خطرناک ہے، یہ تو منافقت ہے. اور اگر جہالت کی وجہ سے کیا تو سرکار اب سمجھ لیں، لیکن نہ یہ اپنے مفتیوں کو جاہل ماننے کے لیے تیار ہے نہ منافق ماننے کے لیے تیار ہے. مسلم شریف میں واضح الفاظ تھے، لعنت کے الفاظ موجود تھے. بہرحال مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جس پیشن کے ساتھ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا خلافت و ملوکیت میں، میں سمجھتا ہوں اس کام کو اگر 4 چاند کسی بندے نے لگائے ہیں نا، تو مولانا اسحاق صاحب ہیں رحمہ اللہ. مولانا اسحاق صاحب نے قیامت تک کے لیے رافضیت اور ناسبیت دونوں کے خلاف ایک بند باندھا ہے. اور الحمدللہ اس مقدمے کو میں نے ایک عام فہم انداز میں حدیثوں کی نمبرنگ کے ساتھ اپنے ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں 200 روایتیں جمع کی، 72 میں نے شہداء کربلا کی نسبت رکھی، اس کے اندر پورا مقدمہ کلیئر کیا، جسے شوق ہو تو دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم سوشل میڈیا پر کوئی آیت یا احادیث اس نیت سے شیئر کریں کہ اس کا ثواب میرے کسی رشتہ دار کو جائے گا تو کیا ثواب ملے گا؟ ماں باپ کی حد تک تو درست ہے، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے، تین عمل کا ثواب پہنچتا ہے، صدقہ جاریہ، علم کی بات اور نیک اولاد. باقی دوسروں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دوسروں کے لیے دعا کا حکم ہے قرآن میں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں مرے ہوئے لوگوں کے لیے. میں پہلے رحم الدین نہیں کرتا تھا، اب کرتا ہوں، لیکن میرے بڑے کہتے ہیں کہ بچپن سے جیسے پڑھ رہے ہو ویسے ہی پڑھو. ان سے کہ بچپن سے اگر میں قادیانی ہوتا تو قادیانی رہتا، یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ بچپن کا تعلق ہے یا اس شخص کو ماننا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون سی بات ہوئی؟ اور پہلے میں اس پہ کافی بول چکا ہوں، آج کل گورنمنٹ نے کاروبار کا ٹائم رات 10 بجے تک کا کیا ہے. کیا رات 10 کے بعد جو کاروبار کریں گے وہ حلال ہوگا؟ نہیں، کاروبار تو حلال ہوگا، باقی وہ جو ایک حکم عدولی والا معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے، کاروبار اگر آپ حلال چیز کا کر رہے ہیں وہ تو حلال ہے. ایک اس کا جز جو ہے نا وہ غلط ہوا نا، کہ آپ نے وہ اس کو ڈس اوبے کیا، تو وہ ایک غلطی اپنی جگہ ہے. اسی طریقے سے کوئی غلط طریقے سے کسی یورپین ملک میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ اگر مزدوری کرتا ہے تو اس مزدوری کی کمائی تو حلال ہوگی، باقی وہ جو جس طریقے سے گیا اس کے اوپر آپ بات کریں گے. جس طریقے سے چھری چوری کریں گے تو وہ چھری کا چوری کرنا تو حرام ہے، لیکن اس چھری سے بسم اللہ پڑھ کے کوئی جانور آپ ذبح کریں گے تو جانور حرام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں، باغ فدق آپ کے مطابق مینیجیریل ایشو تھا، لیکن اگر نبی الاسلام کے وارث نہیں ہوتے تو اس کے اوپر میں میرے بھائی پہلے بول چکا ہوں، میرا موقف یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ایشو ریزالو ہے. جن لوگوں کے ساتھ مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کمپرومائز کیا، یعنی خلفائے ثلاثہ، اہل تشیع کہتے ہیں کہ تقیہ کیا یا امت کے وسیع تر مفاد میں کیا، سنی کہتے ہیں نے دل سے کیا، دونوں اپنے اپنے موقف پہ قائم رہے، اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ کیا. ٹھیک ہے، جن سے مولا علی کی دوستی ہے چاہے وہ کسی بھی وجہ سے، ہماری ان سے قیامت تک دوستی، اور جن سے آپ کی دشمنی ہے اور ان پہ قنوت نازلہ پڑی ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، اللہم علیک ابی معاویت و اشیائہ و عمر بن عاص و اشیائہ و ابا سلمی و اشیائہ، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مقتولین صفین جو میرے مخالفین ہیں ان کو بھی اللہ معاف کر دے گا، اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں طے پائے گا. تو مولا علی نے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس مسئلے کو، چیپٹر کو کلوز نہیں کیا، وہ چیپٹر آج تک کھلا ہے اور وہ کھلا رہے گا، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. جہاں پہ چیپٹر کلوز ہے اسے کلوز رہنے دیں اور اتحاد امت پہ کام کریں. میں نمازوں کو جمع کر کے پڑھتا ہوں، مثلا مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھتا ہوں. اب مسئلہ یہ کہ جب مسجد جاتا ہوں نماز پڑھنے، اب میں مغرب بھی نہیں پڑھی اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا، تو ٹھیک ہے، عشاء کے پیچھے تو مغرب نہیں ہو سکتی نا. عشاء جب پڑھی جا رہی ہو تو آپ عشاء پڑھ لیں، مغرب اس کے بعد پڑھ لیں. ہاں، آپ مسجد میں گئے زہر ہو رہی تھی تو زہر والے امام کے پیچھے آپ عصر کی پڑھ سکتے ہیں، چار کے پیچھے چار، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو آپ ٹھیک ہے، عشاء پہلے پڑھ لیں اس کے بعد مغرب پڑھ لیں، ہو جائے گی نماز. نمازیں جمع کرنا اس پہ تفصیلی ویڈیو میں ہی دیکھ لیں. فجر کی دو سنتوں کے بارے میں احادیث میں بہت اہمیت آئی ہے. اب اگر امامت کو چھوڑ دوں تو سنتے رہ جاتی ہیں، اگرچہ جماعت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں مگر پھر اتنی اہمیت نہیں رہ جاتی، یعنی وہ بالکل اینڈ ٹائم پہ پہنچتے ہیں. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جس کا بھی سوال ہے، یعنی امام مسجد ہے آپ لیٹ پہنچتے ہیں، کس کی پرچی ہے یہ؟ ہاں لیٹ پہنچتے ہیں، امام مسجد ہے تو لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہنے کے دیکھو یار امام ہو کے لیٹ آ رہا ہے. ہاں نہیں، اہمیت تو اس طرح کی نہیں رہے گی، لیکن نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے نا، پڑھے تو صحیح نا. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کچھ حصہ اس کا، پوری تفصیل جو ہے وہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، المستدرک الحاکم میں، کہ نبی الاسلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ اس کے پاس رک گئے اور آپ نے فرمایا قریب ہے کوئی تم میں سے فجر کی چار رکھتے پڑھنا شروع کر دیں، تو تم نے یہ دو رکھتے کون سی پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ فجر سے پہلے میری دو رکھتے رہ گئی تھی، میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو نبی الاسلام نے خاموشی اختیار کر لی، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، تو بعد میں پڑھنے سے ہو جائیں گی، لیکن یہ روٹین نہ بنائیں، لیکن نہ پڑھنے سے تو بہرحال بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فجر کی دو سنتیں اور عشاء کے وتر یہ سفر میں بھی نہیں چھوڑے، جس طرح دوسرے علماء اکرام کے ساتھ، مفتیان اکرام کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی عالم کیوں نہیں جوڑا؟ یار یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ نبی علیہ السلام سے کوئی پوچھے کہ آپ کے ساتھ کوئی یہودی عالم سوائے عبداللہ بن سلام کے ایمان کیوں نہیں لے کے آیا؟ تو یہ تو ہمارا کام تو صرف دعوت دینا ہے، باقی جڑے بہت سارے ہوئے ہیں، یہ رہنے دیں آپ، کیوں ان کی نوکریوں کے پیچھے لگے ہوئے آپ؟ میں ہی انہیں منع کرتا ہوں، یہ لاجک دیتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، کوئی عالم اس کے ساتھ نہیں، تو میں علماء کو کہوں گا میں اگر اکیلا ہوں نا تو آپ کی پبلک میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ پبلک کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام کے مفتیان اکرام جو الیاس قادری کے بیاہ پر سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، آپ کا ایسا آدمی کیوں نہیں ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جی، الیاس قادری صاحب کو ضرورت ہے نا، ہم تو مفتی اکرام کو بتاتے ہیں کہ قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے، تو مفتی اکرام نے ہمیں کہاں سے آ کے بتانا ہے؟ مجھے بتائیں، جتنا دنیا میں ہنگامہ کھڑا کیا ہے آج تک کسی کا علمی جواب آیا ہے؟ جب ہم مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب جو پلانٹ ارتھ پہ ان کے سب سے بڑے مفتی ہیں، ان کی کتابوں سے ان کے بلنڈرز دکھا رہے ہیں، تو باقی تو شاعری کوئی نہیں، اور اس لیے میں نے کہا کہ کسی کو شوق ہے تو بٹھا لیں ان کو ہمارے ساتھ، آ جائیں، پہلی بات چشتی رسول اللہ اصلی رسول اللہ پہ ہوگی، آؤ دار تھلے لے آؤ جڑا مفتی آ جائے، مریا ہوا زندہ آ کے گل کرے، پہلے عقیدے پہ بات ہوگی، گستاخانہ عبارتوں پہ بات ہوگی، آگے بعد میں، اس کی وجہ یہ کہ آپ نے خود ایک دوسرے کو کافر اسی بنیاد پہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اعلی حضرت نے اسامہ الرمین میں دیوبندیوں کے عقیدوں پہ گرفت نہیں کی، دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتوں میں گرفت کی ہے، کہتے ہیں جی انجینئر صاحب ٹون ٹون لے کے گستاخیاں لائے ہیں اور انجینئر صاحب گند پہ ہی بیٹھتے ہیں، تو اعلی حضرت گند پہ بیٹھے ہیں؟ اشری تھانوی نے 2000 کتابیں لکھی تھی، اس میں سے ایک حفظ الایمان ہی نظر آئی نا اعلی حضرت کو، اعلی حضرت بھی تو ڈھونڈ کے گند پہ بیٹھے نا، تو میں فکر اعلی حضرت پہ ہوں، آؤ نا گل کرو، تو یہ بات ہے۔ تو ہم نے تو یہ بھی ٹی ایل پی کے جو رپورٹر آئے تھے ان کے سامنے میں نے، یار اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ٹی ایل پی کا سعد رضوی صاحب کا صدیق جان ہمارے پاس آیا، جیسے عمران خان صاحب کا صدیق جان اور عمران ریاض خان ہے نا، تو سعد رضوی صاحب کا جو صدیق جان اور عمران ریاض خان ہے نا وہ جرار ہے جو مجھ سے انٹرویو لے کے گیا ہے، ان کے جتنے سوالات تھے میں نے جواب دیے نا، اب ان کا کام ہے نا، اور اس میں میں نے کہا کہ لے اپنا مولوی، لیکن کون بڑا، چھوٹے تو تم لاکھوں میں ہو، میں ایک سے کروں گا، یہ کہیں گے جائل سی انہوں تو پتہ ہی نہیں، تھی انہوں نے گل کرو نا، وہ وڈے عالم نے، یہ تو مکنے ہی نہیں نے، تو میں سیدھا وڈے نو کیوں نہ ہاتھ پاواں، یہ وڈے کس دن کام آنے نے، ان کو نہیں وہاں لگوانی باہر کی، 14 اگست پہ ہی لگوا لیں جس طرح صدر پاکستان کو لگوائی جاتی ہے، ان کو نہیں وہاں لگوانی آپ نے، ہمارے نبی تو وہ ہیں غزوہ حنین کے موقع پر، بخاری مسلم میں آتا ہے 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا، سورہ توبہ میں آیا کہ وہ ایک متکبرانہ جملہ کچھ اصحاب نے بول دیا تھا کہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں غالب آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں تمہیں ملی، 12,000 کا لشکر جو ہے تتر بتر ہو گیا، نبی علیہ السلام اکیلے اپنے خچر پہ بیٹھ کے آگے بڑھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور کے خچر کی مہار تھامی ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں اکیلے، یہ ہوتا ہے لیڈر۔ تو اب موقع ہے نا، تقی عثمانی صاحب کہیں نا میں جو مندی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں مفتی اعظم ہوں پلانٹ ارتھ پہ، آ انجینئر تو ساری منجی ٹھوکی، میں آ گیا مقابلے سے، کیونکہ یہ کہتے ہیں انجینئر نے فرقہ لانچ کیا ہے، بھائی جب فرقہ لانچ کیا تو فرقے کا لیڈر میں ہوا نا، ان کے بقول ہم تو تمہارے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، فرقے جو لانچ کرتے ہیں وہ چندہ بک لادا کرتے ہیں، مسجدیں لادا کرتے ہیں، ہم تو چندے بھی تمہیں دیتے ہیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتے ہیں، تو تم لوگ فرقوں کے لیڈر ہو نا، آؤ میدان میں آؤ، پتا کیا کہتے ہیں، نہیں وہ مناظرے کے فن کو نہیں جانتے، چنگا لیڈر بنایا جائے، ساڑا لیڈر وہ سی کہ جنگ میں بھی وہ سب سے آگے، نمازوں میں بھی امامت کرنے والا، نبی علیہ السلام کی مبارک ذات، آپ کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، چلو ان کوئی اور بنا لو، چلو یہ بھی تمہیں چھڑ دو، کسی مناظر نو لیڈر ڈکلیئر کرو، اور نہ لکھو گے کہ یہ جو ہے نا اس وقت مفتی تقی عثمانی سے بھی بڑے عالم ہے اور اس وقت روئے زمین پہ دیوبند کا اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، یہ انجینئر صاحب سے بات کریں گے، لے آؤ. اچھا ادھر نہیں لانا چاہتے، لائیو لے آؤ. سٹارٹ کریں گے ہم گستاخانہ عبارتوں سے، تمہارے عقیدوں سے، المحنت کے عقیدے جو تم نے لکھ کے دیے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی ہے. سر کہتے ہیں نہیں وہ علماء دیوبند کا مقابلہ کرنے والا کوئی ماں نے جمے ہی نہیں، سرکار ماں نے وہ شاید جمی ہے کہ تہاڈے مرے بھی زندہ ہو جان تے مقابلہ نہ کرن، تہانوں پتہ ہی نہیں کتنے بیٹھے ہو، اور ماں نے پہلے بھی جمے سن، یوٹیوب حفیظہ اللہ نہیں سی ہوندی، فیس بک دامت برکات مالیہ نہیں ہوتی تھی، ہاں آیت اللہ واٹس ایپ نہیں ہوتے تھے، ہاں اس لیے وہ آوازیں جہاں اٹھتی تھی وہیں دفن ہو جاتی تھی. امام نسائی نے اگر ناسبیت کو للکارا ہے نا تو انہیں قتل کر دیا گیا، صرف کتاب ہی ان کی رہ گئی، اور وہ بھی بنو عباس اور جو بعد میں سلطنت عثمانیہ چونکہ سنی تھے تو اس طرح وہ اس چیزیں سے ان چیزوں کو سامنے نہیں آنے دیتے تھے. یہ تو آج مبارک دور ہے کہ سنی کا بچہ شیعہ کی بات سن رہا ہے، شیعہ کا بچہ سنی کی بات سن رہا ہے، پہلے کہاں یہ ہوتا تھا. اس لیے یہ سارے ڈکوسلے چلے تھے. لیاؤ تیار ہوں میں بیٹھنے کے لیے، مفتی منیب صاحب آ جائیں. ٹی ایل پی کا جب جھگڑا ہوا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ، آرمی چیف نے کس بندے کو بلایا؟ اتنی ہارڈ لائنر جماعت کس کے قابو آئی ہے؟ مفتی منیب صاحب کے. اور اس سے بڑھ کے جو بریلویوں کا بورڈ ہے نا پاکستان کا، درس نظامی کی جو ڈگری دیتے ہیں، اس کے ہیڈ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، آٹھ سے نہیں دو دہائیوں سے تنظیم المدارس کے. یہ کہتے ہیں علماء کی ڈگری، تو آڈے علماء کی ڈگری ہیں ایک نہیں نے. تنظیم المدارس کی ڈگری دیتے ہیں بریلوی، اور وفاق المدارس کی ڈگری دیتے ہیں دیوبندی، دونوں ایک دوسرے کی ڈگری کو نہیں مانتے. دونوں چھوڑ دیں، بریلویوں کا ایک عام بندہ بھی دیوبندیوں کے علماء کو کہتا ہے یہ گمراہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس سے بڑا عالم ہے، گمراہ کہہ رہے ہیں، حکم میں لاندہ ہے. اور ایک عام دیوبندی بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کہے گا گمراہ ہے. کیوں؟ وہ بریلوی ہیں یا بریلوی نما ہے؟ تو عام دیوبندی بریلویوں کے بڑوں کو گمراہ کہے اور عام بریلوی دیوبندیوں کے بڑے کو گمراہ کہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عام بریلوی دیوبندیوں کے علماء سے زیادہ عالم ہے، یہی مطلب ہوا نا. تو میں نہ ہویا پھر، میں تو دویا نو ننگا کر چڑیا. اور میں نے یہ دعویٰ کیا ہے اس پلانٹ ارتھ پہ میرا کوئی ایک عقیدہ ایسا نہیں ہے جو دنیا میں مجھ سے پہلے ایگزسٹ نہ کرتا ہو. اگر میں رف الدین پہ زور دیتا ہوں تو ساری دنیا کے اہل حدیث رف الدین پہ اسی طرح زور دیتے ہیں. اگر میں بنو امیہ کا مخالف ہوں تو پوری دنیا کے شیعہ بنو امیہ کے مجھ سے زیادہ مخالف ہیں. میں نے کون سا نیا کام کر دیا؟ کہتے ہیں نیا فرقہ لانچ کر دیا. نیا فرقہ تب ہوتا جب میں نظریات نہیں لے کے آتا، اور جو ایگریڈ اپان مسئلے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار ثابت کریں. غامدی کو تو تم گالی دیتے ہو کہ اس نے نزول عیسیٰ کا انکار کر دیا. میں نے غامدی صاحب کو جواب دیا ہے قرآن سے، احادیث سے تو بعد میں، نزول عیسیٰ کے مسئلے کے اوپر، پردے کے مسئلے میں نے غامدی صاحب سے اختلاف کیا. کوئی ایک مسئلہ بتاؤ نا کہ جس نے رجم کی سزا کا انکار کر دیا، یہ پردے کو نہیں مانتا، یہ نزول عیسیٰ کو نہیں مانتا، یہ خلفائے راشدین کو نہیں مانتا، یہ آل البیت کی عظمت کو نہیں مانتا. کوئی شاید لے گیا ہو نا، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے فرقے اور ان کے علماء میرے عقیدوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا میں نے اندھا دھن پیروی کا انجام لکھا نا اور سچ پیپر ایک بریلوی عالم کے پاس لے کے گیا، کہنا جی انجینئر صاحب آدھے پمفلٹ سے تو میں ایگری کرتا ہوں جس میں آپ نے دیوبندیوں کی گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں، بالکل ٹھیک لکھا ہے. ہاں میں کہ جی ادھے نال تسی کر دیو، اور جو آپ کی گستاخیاں میں نے اس میں چشتی رسول اللہ ان کو گستاخی نہیں نظر آ رہا، اشلی رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ گستاخی ہے. تو میں نے کہا جو باقی آدھا ہے نا اس سے دیوبندی میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں، مراد یہ کہ میرے ساتھ سارے ایگری کرتے ہیں. حقیقت بات ہے، آپ دیکھیں جو میری یہ غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک غلطی جو ان کی نظر میں غلطی ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوتا ہے، کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو اس سے زیادہ سخت فارم میں موجود نہ ہو. اہل حدیث نے جینا مرنا رف الدین کو بنایا ہوا کہ نہیں؟ اور میں اگر رف الدین کے اوپر زور دیتا ہوں کہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے رف الدین کے اوپر، صرف حنفیوں کا تفرد ہے، تو اس میں مجھے کیوں کریٹیسائز کر رہے ہیں؟ اگر میں کہتا ہوں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنا سنت ہے، تو کیا مجھ سے پہلے کوئی نہیں کہتا شیعہ تو پوری دنیا کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اہل سنت میں بھی مالکی جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر سے میں نے ثابت کیا، المصنف ابن ابی شیبہ سے، بلکہ میں نے ابو داؤد 730 عمر حدیث سے، نبی الاسلام سے ثابت کیا، ابو عمیر سعدی نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز جب شروع کی تو کہا نبی الاسلام جب نماز کا ارادہ کرتے تو ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی، تو نبی الاسلام کیا حنفی یہاں سے نماز سٹارٹ کرتے ہیں اور یوں کر کے ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس لے کے آتے ہیں یا ایسے سٹارٹ کرتے ہیں؟ تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تھی انہوں نے، 11 صحابہ کی گواہی، تو کوئی ایک بات بتائے نا، کیا میں عذاب قبر کا منکر ہوں؟ میں نے عذاب قبر پہ 10 آیات قرآن سے پیش کی اور 17 صحیح الاسناد احادیث بخاری مسلم سے اکثر رد کیا منکرین احادیث کا، کوئی ایک بات بتائیں کہ ہاں جی یہ ایک بات ہے اور بڑی میجر بات ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات ایسی بتاتا ہوں جس میں میرا تفرد ہے، اور وہ اگر میں نے آپ کو بتائی تو پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ پھر خون کے آنسو روئیں گے، اور وہ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے ختم نبوت پہ کام نہیں ہوتا تھا، میں پہلا بندہ ہوں جس نے ختم نبوت پہ کام کیا، اس میں میرا تفرد ہے اور یہ میرا فخر ہے، مجھ سے پہلے صرف اینٹی قادیانی کام ہوتا تھا، جتنی تنظیمیں ہیں بریلویوں کی ٹی ایل پی ہے کبھی چشتی رسول اللہ پہ بات نہیں کرے گی، قادیانیوں پہ بات کرے گی، ایون اشلی رسول اللہ پہ بھی بات نہیں کرے گی حالانکہ مخالف پارٹی ہے، دیوبندیوں کی عالمی مجلس سے ختم نبوت ہے، کروڑوں کا بجٹ دنیا سے ہتھیار رہی ہے ختم نبوت کے نام پہ، کبھی اشلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پہ بات نہیں کریں گے، تو یہ اینٹی قادیانی ہے، یہ مجاہد ختم نبوت ہے جس نے چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کہا، اشلی رسول اللہ کو بھی غلط کہا اور غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کیا، ہاں یہ میرا ایک عقیدہ ایسا ہے جو تمہارے سارے بابوں سے ٹکراتا ہے، آؤ نا اور دار تھلے، کون ٹکراتا ہے؟ نہ تھک سکو گے نہ نگل سکو گے، اگر کہیں گے ٹکراتا ہے تو مراد یہ ہے کہ تمہارے بابے تھے اے سارے ختم نبوت دے مخالف سن، اور اگر کہیں گے ٹھیک ہے تو ثابت کرو پھر، آؤ مدانش ایک ترنا دیو نہ شبیر بدر سے باہر بھی، ہاں کہ تو کیوں چھاپ رہے ہیں، کبھی ایسے نہیں ہوگا، تو اللہ کے فضل سے ہمارے ہر عقیدے سے کوئی نہ کوئی فرقہ ایگری کرتا ہے اور کوئی مخالف ہوگا، لیکن کوئی ایک عقیدہ ایسا نہیں جس کے سب مخالف ہوں، اور رہی عوام تو ساری بڑی پیار کرتی ہے، وہ کہتے ہیں نا یہ کیا ہوا، تیری کتابیں تیرا کمرہ تیرے ہی لوگ، نہیں سرکار ہماری کتابیں، کمرہ کرائے گا لوگ آپ کے، ہاں ظاہر ہے اے اے کوئی خلائی مخلوق ہے جڑی اتنے بیٹھی ہے، کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، قرآن کہتا ہے کہ پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہاں جی آل عمران میں آتا ہے، جی بنایا گیا نا بعد میں اس کو، اللہ نے تو بنایا تھا نا، اللہ نے تو مسلمانوں کو بھی بنایا ہے لیکن شرک کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو اللہ نے تو گھر بنایا تھا لیکن بعد میں اسے پولوٹیڈ کر دیا گیا، خانہ کعبے میں تو بت آپ نے دیکھے نہیں دیکھے، پاکستان کی کئی مسجدوں میں آپ نے قبریں نہیں بنی ہوئی دیکھی ہیں، مسجدوں کے اندر قبریں بنی ہوئی ہیں، اور تو چھوڑ دیں، اور اس سے بھی بڑھ کے کیا مسجدوں میں مولوی بچوں کے ساتھ منہ کالا نہیں کرتے؟ تو آپ تو کہیں گے مسجد تو اللہ کا گھر تھی، یہاں کے کیا ہو رہا ہے؟ تو کرنے والوں کا قصور ہے نا، نہ خانہ کعبہ کا قصور ہے نہ مسجدوں کا قصور ہے، کیا ہم ایسے کلمات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم پر اتنا رحم و کرم فرما جتنا تو رحم فرمانے والا ہے، یا ہمارے گناہوں کو ایسے معاف کر جتنا تو معاف کرنے والا ہے؟ اس کی بجائے نا آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دیں، قرآن میں جو ہے نا وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها، اللہ کے لیے تمام اسماء ہیں اچھے، ان کے ذریعے اللہ کو پکاریں، جو نبی الاسلام نے بھی یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اللہ کی کوالٹیز کے حوالے سے اللہ کو پکارا ہے، اس طرح کریں، خود ساخت الفاظ نہ بنائیں، اس میں پھر مسئلہ ہی ہوتا ہے، حج یا عمرے کی نیت سے جمع کیے جانے والے پیسوں کو ضرورت پڑنے پہ استعمال کر سکتے ہیں، جی اگر ضروریات اصلیہ میں کوئی ایسی چیز پڑ گئی ہے تو حج آپ سے ساکت ہو جائے گا، پہلے آپ وہ کام کریں، ہم اللہ کو مذکر کیوں مخاطب کرتے ہیں جیسے اللہ دیکھتا ہے نہ کہ اللہ دیکھتی ہے، اس پہ میں پچھلی دفعہ بول چکا ہوں، اللہ دیکھتا ہے یا اللہ دیکھتے ہیں یہ ریسپیکٹیبل الفاظ ہیں، آج بھی شستہ اردو میں آپ دیکھیں کراچی میں لکھنؤ میں بریلی میں کتنے لوگ ہیں جو اکیلے گئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم گئے تھے ہم نے وہاں یہ کھایا، ہم وہ اپنے اکیلے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے قرآن پاک میں ریسپیکٹیبل ایک سیگے کے طور پہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم نے ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور مرد کا سیگا جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے اس اعتبار سے، ورنہ اللہ نہ مرد ہے نہ عورت، فرشتے نہ مرد ہے نہ عورت، یہ جینڈر جو ہے نا وہ جنات میں، انسان میں، نباتات میں، حیوانات میں ہوتے ہیں. کیا گدڑ سنگھی سچ میں ہے؟ کیا اس کے رکھنے سے دولت شہرت رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ یار یہ میں جو گدڑ سنگھی بولتا ہوں نا وہ پنجابی میں محاورت انیک بولا جاتا ہے، باقی تو کوئی چیز نہیں. یار خدا کے لیے، اللہ کے بندو، موحد بنو، اللہ کے ماننے والے بنو. ہاں جی اللہ ہی کرتا ہے جو کرتا ہے. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، کہ حالات بھی فیوریبل، سب کچھ کوشش بھی کر دیکھتا ہوں لیکن وہ کام نہیں کر پاتا. مراد یہ کہ ایک ہستی میرے اوپر ایسی ہے جو اس کام کو ایسے نہیں ہونے دینا چاہتی، چاہے وہ آزمائش کے طور پہ ہو، چاہے کسی اور معاملے میں ہو. بہرحال گاڈ اورینٹڈ ہو. عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھائے جانے کا ذکر قرآن میں، مولا علیہ السلام نے تو ان سے خلافت کا مشورہ کیوں نہیں کیا؟ کیا سعودی عرب میں قرآن مختلف ہے؟ نہیں، قرآن تو ایک ہی ہے جی، دنیا میں ایک ہی قرآن ہے. باقی یہ جو آپ نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اوپر، میری ویڈیو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، مولا علیہ السلام نے تو نہ قبر رسول پہ کوئی مشورہ کیا. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ 6 مہینے بعد رسول اللہ کے غم میں فوت ہو گئی، ان کو تو قبر رسول پہ کوئی بیداری میں حضور کی زیارت نہیں ہوئی ہے، مولا علی کو نہیں ہوئی ہے. اما عائشہ 47 سال تک اس حجرے میں رہی ہیں جہاں قبر رسول ہے، انہوں نے تو کبھی جنگ جمل پہ جانے سے پہلے رسول اللہ سے مشورہ نہیں کیا. یہ بات کے لوگ کیوں کہانیاں سناتے ہیں؟ سعودی عرب میں سرکار، یہ سعودی عرب کا چھپا ہوا قرآن ہے میرے ہاتھوں میں، اور یہ ایک دمشق کے رائٹر ہیں عثمان طہ، اس کا لکھا ہوا ہے. یہ وہ بندہ زندہ ہے ابھی بھی، سعودیہ انہوں نے اسے ہائر کیا تھا، اس نے کافی قرآن لکھے ہیں. یہ اجمیوں کے لیے جو ہے یہ خط نسخ، یہ نسخ ہے جی انور بھائی، یہ والا، ہاں خط نسخ میں، اور خط ریحان کے اندر انہوں نے عربیوں کے لیے وہ گرین بائنڈنگ میں لکھا، یہ بلو بائنڈنگ کے اندر. سیم یہی قرآن ایران سے چھپتا ہے ریڈ بائنڈنگ کے اندر، ریڈ ہے، باقی سب کچھ یہی ہے. اس کے ہر صفحے پہ آیت ختم ہوتی ہے، یہ ایسا لکھا ہے کاتب نے کمال سے، اندازہ کریں اس نے ایسا اس کو ایڈجسٹ کیا، ہر صفحے پہ آیت ختم ہوتی ہے، ہر صفحے پہ. یہ سعودیہ کی ہر مسجد کے اندر رکھا ہوتا ہے، آپ تو یہاں بھی مل جاتا ہے یہ. اور جواب نقوی صاحب کے پاس جب ہم گئے عروۃ الوثقی کے اندر، وہاں بھی عثمان طہ کی ہینڈ رائٹنگ والا قرآن پڑا ہوا تھا. میرے بھائی کہاں شیعہ سنی کا قرآن ایک ہی ہے، باقی جو بکری کھا گئی وہ تو سنیوں کی کتاب میں ہے ابن ماجہ کے اندر روایت. تو بکری کھانے سے قرآن ختم ہو گیا؟ اللہ کے بندو، قرآن تو سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے، ٹھیک ہے. قرآن کے کئی صفات آپ کو دریا میں پڑے ہوئے ملتے ہیں، تو اس سے قرآن تو ختم نہیں ہو گیا. میری ویڈیو دیکھ لیں، کیا سنی اور شیعہ کا قرآن الگ ہے، وہ ویڈیو دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں گستاخ کو قتل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں گستاخوں کو قتل نہیں کروایا، جبکہ پوری امت گستاخ رسول کو قتل کرنے پر قائل ہے. کہاں سے قائل ہے؟ تقی عثمانی صاحب کی تو ویڈیو لیک ہو گئی ہے، آڈیو، ہاں اسی ویڈیو میں نے لگا دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ فقہ حنفی کے تحت گستاخ رسول کو قتل نہیں کیا جائے گا، اسے توبہ پہ آمادہ کیا جائے گا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں امت متفق ہے؟ امت صرف امت کے ڈر کی وجہ سے متفق ہوئی ہوئی ہے، کتابوں میں نہیں ہے. یہ سارے گونگے ہو گئے تھے جب غامدی صاحب کو ٹی وی میں بلایا گیا، مفتی منیب الرحمان صاحب کو، غامدی صاحب نے کہا کہ امت کو بتائیں فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے. یہ کو ماں بہن کی گالی دی تھی، تم حنفی ہو نا، تمہاری فقہ تم سے پوچھ رہے تھے نا غامدی صاحب. تو غامدی صاحب کے اس سوال کے جواب میں جو اتنے احترام سے انہوں نے کیا، مفتی صاحب غصے میں آ گئے، ان کا آپ نے ان جاہلوں کو ٹی وی پہ بلایا ہوا ہے؟ تو غامدی صاحب نے غصہ نہیں کہا، ان کا مفتی صاحب مجھے اپنی جہالت کا اعتراف ہے، میں طالب علم ہوں، آپ سے سیکھنے بیٹھا ہوں، بتائیں فقہ حنفی میں کیا لکھا ہوا ہے. ہاں غامدی صاحب نے پوچھتے پیر رکھ لیا سی فقہ حنفی دی. ہاں ظاہر ہے جدو تسی پوچھتے پیر رکھے تو غصہ کھانے کی کہڑی لوڑ ہے؟ وہ مٹھی چھری نہ لینا ذبح کر چڑھا انہوں نے. پوری گفتگو میں انہوں نے یہ نہیں بتایا فقہ حنفی میں کیا سزا ہے. ابھی تو میں بیٹھا ہوتا تو میں اگلی بات کرتا کہ آپ بتائیں کہ اعلی حضرت کے نزدیک حسام الرمین میں تمام دیوبندی علماء کے اوپر جو بڑے ہیں، 5-4 دیوبندی تھے، غلام القادیانی پہ کفر کا فتویٰ ہے، اور انہوں نے کہا اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، تو پاکستان اور انڈیا کے کروڑوں دیوبندی اعلی حضرت کے نزدیک کافر اور مرتد ہے. مرتد کا لفظ اسامہ الرحمن میں لکھا ہے. تو مفتی صاحب یہ آپ کے ساتھ جو دیوبندیوں کے مفتی ہیں واجب القتل ہیں یا نہیں؟ تارا دار تلے تو میں تو تمہیں پتا لتا نو پہ جانا. قرآن کو کون سمجھائے گا اور کیسے ہمیں سمجھنا چاہیے؟ قرآن ویسے سمجھنا چاہیے جیسے ایک انگریز پہلی دفعہ انگریزی میں قرآن کا ترجمہ سن کے قرآن کو سمجھے گا, کیونکہ صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے, ان کی زبان میں تھا. ہاں بالکل, قرآن کو ویسے سمجھنا ہے. کتاب فصلت آیات, بالکل اللہ نے واضح کر دی ہیں. باقی جو تفصیلات سنت میں حدیث میں وہ الگ بات. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر سنی ہو شیعہ سب نے تفسیر میں ڈنڈی ماری ہے, ترجمہ سب نے یہی کیا ہے, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ اس کو اس طرح ہی لیں. یہ آج جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھ کے, انہیں تو سمجھ نہیں آنا چاہیے تھا. جب مسلمان کو قرآن ترجمے میں پڑھ کے بغیر مولوی کے سمجھ نہیں آ رہا تو کافر کو کتوں سمجھ آ گیا؟ تھوڑے منہ تے کالک مال چڑھی ہے اتنے کافران نے 9/11 تو بعد, کہ سانو انگریزی ترجمہ پڑھ کے سمجھ آ رہی ہے. تو جہاں مسلمانوں کے گھر جمع ہے, جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اس کو مولوی ممبر سے کہہ رہا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث میں وہ لکھا ہے جو ہمارے عقیدوں کے خلاف ہے. وہ مجھے حیدر نقوی بھائی کی بات یاد آ گئی, انہوں نے بڑی ایک فلمی بڑی زبردست بات کی کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو آپ اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے؟ بخاری شریف, اصول الکافی, ناج البلاغا, مسلم شریف یا قرآن شریف؟ یہی دیں گے نا, عقیدوں کی ہماری کتاب. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ تم تک بھی میں ڈر کی بات پہنچا دوں جس تک قرآن پہنچ جائے. قرآن انسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی علیہ السلام کا. نبی علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے لیے جس سلیبس کو فالو کرتے ہیں وہ قرآن ہے, تو اڈا سلیبس الگ کتوں آ گیا پھر؟ تو وہ عید النبی بھائی نے کہا کہ آپ کہیں گے نا کہ قرآن پڑھو, اور آگے سے وہ کافر پوچھ لے کہ تو نے بھی یہ قرآن پڑھ کے اپنے عقیدے ٹھیک کیے تھے؟ ہائے ہائے ہائے ہائے. تو میرا خیال ہے اکثر علماء بھی شرمندگی کا شکار ہو جائیں گے کہ نہیں ہم نے تو کبھی قرآن اس نیت سے پڑھا ہی نہیں کہ اپنے عقیدے بھی ٹھیک کرنے, عوام نے تو خیر پڑھا ہی نہیں ہے. جب 250 سال پہلے ترجمہ ہو رہا ہے, شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے فارسی میں, اس سے پہلے تو عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں تھا. والدین کی طلاق ہوگی, 2 سال کی بچی ہے والدہ کے ساتھ رہتی ہے, ننیال نے خرچے کا کیس کیا ہے, کہتے ہیں کہ پوری زندگی والد سے ملنے نہیں دینا, نہیں تو آپ کورٹ میں جائیں گے. تو کورٹ کا ایشو ہے, میرا ایشو تو نہیں ہے. وہ عدالت آپ کو ملوائے گی ہفتے میں ایک دفعہ, یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا آپ نے خود معاہدہ کیا ہے, یہ اس طرح کے معاہدے تو غلط ہیں جو آپ نے کیے. شریعت کے خلاف آپ معاہدہ نہیں کر سکتے جی. وہ بیٹی آپ کی ہے, آپ کے مرنے کے بعد اسے جداد ملے گی, جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ لکھوا لیا, ایسے نہیں ہو سکتا. شیعہ کی حدیث کی کتابوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے, اصول کافی وغیرہ ضرور کریں. شیعہ کی جو سب سے معتبر کتاب ہے وہ یہ ہے غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت. تو میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کے اوپر عمل کریں آپ, حدیث کی کتابوں کا تو نمبر بعد میں آتا ہے. اصول کافی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے, مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, اور 2 گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں اور ایک میری دشمنی میں. عمل کریں اس حدیث کے اوپر, بچ جائیں. کیا سنت کا متبادل بدعت ہے؟ سنت کا متبادل اگر سنت کو بدل کے کیا جائے نا تو بدعت ہوگا, ادروائز سنت کو جو سپورٹیو چیزیں ہیں, اس کے اوپر میں پچھلے دنوں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد ہے, لیکن سنت کو جو سپورٹیو چیزیں ہیں وہ صحیح مسلم حدیث ہے, جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسے ثواب ملے گا. یعنی امام بخاری امام مسلم نے تو حدیث کی کتابیں لکھی ہیں, حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے تو حدیث کی کتابیں نہیں لکھی, انہوں نے تو سنت کو ٹرانسفر کیا ہے. تو ہم اسے بدعت کہیں گے؟ نہیں, اسلام میں اچھا طریقہ ہے, کیونکہ باتیں وہ ہیں جو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں. اگلے زمانوں میں لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے حج کا, آپ ہوائی جہاز پہ کرتے ہیں, لیکن وہاں جا کے 7 چکر ہی لگانے ہیں, صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے, وہ دین نہیں بدلا. باقی اس کے لیے آپ جو طریقہ جو بھی اڈاپٹ کریں, ایئر کنڈیشن لگائیں مسجد میں بے شک کوئی مسئلہ نہیں, ریل اسٹیٹ میں فکس پروفٹ پر پیسے لگانا سود ہے. فکس پروفٹ اگر یہ ہونا کہ جو رقم ہے اس کا پروفٹ فکس ہے وہ تو سود ہے, کہ 1 لاکھ لو اور مہینے کا 1000 روپیہ دو. لیکن اگر یہ ہو کہ 1 لاکھ لو اور جتنی تم کمائی کرو اس کا آدھا یا 30% مجھے دے دو باقی تم رکھ لو, تو ہر دفعہ پھر ڈفرنٹ آئے گا. جب وہ لاکھ کے پیچھے 2000 کمائے گا آپ کو 1000 دے گا، جب 10000 کمائے گا تو پھر 5000 دے گا، ادروائز سود ہوگا. میں اہل تشیع گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے نماز گھر پڑھنی چاہیے مسجد میں حدیث کے مطابق، کیونکہ پھر گھر والے مجھے مارتے ہیں. نہیں کیوں مارتے ہیں، کس وجہ سے مارتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کس وجہ سے مارتے ہیں، یہ بتائیں یہ جس کا سوال ہے بھائی، کس وجہ سے ماریں گے آپ، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں. ہاں یہ وہ اگر کہتے ہیں کہ آپ سنیوں کے پیچھے جا کے نماز نہ پڑھیں، یا سنی کو کہتے ہیں آپ شیعہ کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، تو دونوں کو بتائیں کہ بھائی فتوے موجود ہیں، میری ویڈیو بھی دیکھ لیں. مفتی اعظم جو ایران کے ہیں ان کے مرجع خامنائی صاحب نے ریٹن میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر سعودی حکومت شیعان علی کو یہ مجبور کرے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، تب بھی امام کعبہ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں ہاتھ باندھ کے. اگرچہ ہمارے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن امت کے اتحاد کی خاطر اگر آپ کو ہاتھ باندھنا بھی پڑے نا، ویسے وہ سعودیہ والے تو اللہ کا شکر ہے ان میں بڑی ٹالرنس ہے، یہاں حنفی بریلوی اور دیوبندیوں میں وہ ٹالرنس نہیں ہے جو ادھر ہے، ان میں بہت ٹالرنس ہے اور اسی وجہ سے وہ چل رہے ہیں. ادروائز ایک انٹرنیشنل سٹی ہے مسلمانوں کا، وہاں پہ اگر وہ ٹھوسنا شروع کر دیں آپ کے اوپر اپنے نظریات کو، اور شیعہ کو کہیں گے تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ، اور سنیوں کو کہیں گے تو ناف کے نیچے نہ باندھ اوپر باندھ، تو پھر وہ حج عمرے کروا بیٹھے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو زبردستی وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں کرتے. اسال ثواب والدین کے لیے کس عمل سے کون کر سکتا ہے؟ جی اولاد سب سے بہتر ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے اے اللہ یہ میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعا کی ہے، استغفار کی ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، صدقہ جاریہ جو زندگی میں اس نے کیا، کوئی بھی نیکی کا کام کر دیا، علم کی بات جس طرح امام بخاری امام مسلم نے حدیث کی کتابیں لکھی، اور نیک اولاد جو کچھ کرتی ہے دعا کرتی ہے اس کے لیے، اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرتی ہے. ہمیں اختلاف ہے یہ جو قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں اور اس کا ریٹ رکھا ہوا ہے، ایک قرآن 500 روپے کا آپ کو مدرسے میں ملتا ہے. جو دعا آپ کر سکتے ہیں، جو تڑپ آپ کو اپنے ماں باپ کی ہے مولوی کو نہیں ہے. اگر آپ کسی سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو دین کے مطابق کیا کرنا چاہیے، یعنی یہ جو سچے دل سے آپ محبت کر رہے ہیں یہ کون سی محبت ہے؟ یعنی آپ، میرا تو اس نے جانا ہے آپ اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول کو اگر لے رہے ہیں تو پھر ان کی بات مانیں، اور اگر اس سے مراد آپ وہ مادھو لال حسین کی محبت لے رہے ہیں جو ایک ہندو لڑکے پہ عاشق ہو گیا تھا تو یہ تو گمراہی ہے. اور اگر اس سے مراد آپ یہ لے رہے ہیں کہ آپ کسی، یعنی کوئی میل ہے اس کا سوال ہے کسی فیمیل کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو ٹھیک ہے پھر شرعی طریقے سے یہ ہے کہ آپ رشتہ بھیجیں، اس کے بعد جو اس کے ماں باپ ڈیسیژن کریں اسے قبول کریں، ٹھیک ہے. باقی یہ جو ہیر راجہ تے مجنو لیلا تے مرزا صاحب، ہاں مرزا صاحب ہاں بھی آ جائے. اچھا وہ قادیانی سی مرزا، انہوں نے تو رحمت اللہ علیہ کہتے جے، یہ مسئلہ صرف انجینئر محمد علی مرزا تھا. میں نے سنا ہے کہ شام کو پیاز کھانا صحیح نہیں ہے. نہیں، بخاری مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ کچا پیاز یا لہسن وغیرہ کھا کے مسجد میں نہ جاؤ، فرشتے جو ہے نا ان کو، یعنی اس بدبو سے وہ دور بھاگتے ہیں. تو باقی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن دانتوں کی صفائی کریں اس کے بعد مسجد میں داخل ہوں، اس کے بغیر آپ داخل نہ ہو. تو مجھے بتائیں اگر پیاز اور لہسن جو کہ حلال چیزیں ہیں اس کا یہ حال ہے، تو جو لوگ ہر ٹائم سگریٹ پھونکتے رہتے ہیں اور وہ مسجد میں جاتے ہیں، وہ بےچارے کیا کریں گے؟ تو اس لیے بچ جائیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، سگریٹ چھوڑ دو، بچ جاؤ سگریٹ کو لو، ٹھیک ہے جی. اے جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑیا جی، کوئی ایک بندہ بھی نہیں جی پرچی آئی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو، پرچی آگے بھیجی ہو اور نہ پڑھی ہو، جو بعد میں ہے ظاہر ہے ان کا تو معاملہ ڈفرینٹ ہے. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد